Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâhân hedâne allâh mâ tevfîk-i yu'at-ı sâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Euzu billâhi s-semî'il alîmî mineşşeytânirracîm. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz mübarek Cuma gecesinde bizlere dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için hangi ilimleri söylemek, hangi ilimleri duymak, hangi hususlarda ilim sahibi olmak lazım ise onları konuşmayı, anlamayı, dinlemeyi, amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Evvela şehit askerlerimize dua ederek başlayalım. Ersin Özyurt ve Mehmet Sakallı isminde iki askerimizin şehit olduğu bu hafta içinde yani geçen okuduklarımızın haricinde ilaveten şehit olmuşlar. Allah Teala garıkayı garık rahmet eyle, kabirlen nur eyle, derecelen âle eyle, ilk damla kanlarıyla Rabbim rahmet eyle, mağfiret eyle, boynlarını cehennemden azad eyle, ailelerine sabrı cemil eci cecil ihsan eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölüp şehitleriyle cem eyle. Amin. Amin. Dünyada ayrıldılarsa ahirette ayrılmalarından muhafaza eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve alâ âliye ve sahbihi sellem. Herkese nasip olmuyor. Geçen bir hoca efendinin oğlu şehit oldu işte, değil mi? İmamdı babası. Ondan sonra kendi cenazesini kendi kıldırdı falan. Ondan sonra... Yani illa şehit olmak istiyorlar. Efendim, kendileri de talep ediyorlar. Mevla onlara bildiriyor işte. Bu işte herkese nasip olmuyor. Tabii Allah'ın da makam sahibi olanlara Mevla ihsan ediyor. Herkes hakkında kesin bir şey konuşamayız ama şehit olanlar hakkında üstü zannımız yani kuvvetli oluyor. Üstü zan. Çünkü Allah'ın ilmini biz bilemeyiz. Ama hüsnü zan müessesesi özellikle vatan için efendim şehit olanlar hakkında daha ziyade kuvvetleniyor. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle. Fazl-ı kerimli ervahlerine hediyeledik, vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Sevaplarını mahşere kadar kabirlerinde nur olarak ipka eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İkinci olarak bu hafta yani biraz duyduklarıma göre vesaire insanların bu Ahmet Hulusi denen adama biraz yönelişleri oluyor. Özellikle sanatçı camiası işte bu entel dantel geçinenler falan. Bunların, bu kişinin kitaplarını okudukları veya ona mürit oluyorlar işte. Amerika'da mıymış bu? Amerika'daymış herhalde. Amerika'da bunu ve bunun hakkında sorular falan soruldu. Tabii ben hapis sürecinde bunun hakkında bir şeyler yazmış idim. Vakit bulup çok cevaplar veremedim. Yani adamın itikadındaki yanlışlıkları anlamak için de kitaplarını okumak lazım, konuşmalarını dinlemek lazım. Bunlar da çok vakit alıyor. Biz tabii İslamoğlu'na takıldık, uğraştık, durduk. Sonra işte onun yerine başkaları geliyor böyle sırayla. ehl-i sünnet dışı, yani ehl-i sünnet dışı derken bazıları da İslam dışı, hiç ehl-i sünneti de bırak, İslam dışı şeyler oluyor. Ama Avni Özmansur Hoca Efendi, Allah hayırlı uzun ömür versin, sıhhat-i afiyette daim etsin, Hoca Efendi de yazmıştı. Bayağı inceleyenler olmuş ama tabii en bariz şeyleri, işte efendim bu alem tek bir varlıktan ibarettir. Sanki işte her şey Allah'tır gibi oluyor haşa. Tek bir varlıktan ibaret olur mu? Allah bizi de var etti. Allah Teala bizi de var etti. Biz ayrı varlıklarız. Bizi mesul etti, mükellef etti. Alem tek varlıktan ibaret olursa mesuliyet yok, mükellefiyet yok. Hepsi efendim Allah'tan ibarettir gibi haşa. Bu gökleri, yerleri ve sair mevcudatın varlığını reddetmek olur. Benim vakıf olduğum tabii en önemli meselelerdi. Sonra öğrendim, işte baktım, efendim, cehennem yok işte, cehennem denilen güneş sistemi. Cehennem neymiş? Enerji güneş sistemiymiş. İşte efendim, cinler neymiş? Enerjiymiş, elektrikmiş. Bu gibi şeyler çok batıl itikatlar. Fakat maalesef insanlar tabii, bu bana 20 sene evvel rahmetli bir halam vardı, yani babamın şeyi, kuzeni gibi. O sordu bana 25 sene evvel. Ben de bilmiyordum o zaman da, yine böyle inceleyince çok yanlış itikatlar olduğunu şey yapmıştım. Fakat tabii bir belge niteliğinde bir şey yapamadık yani. Çünkü bu reddiyeler vakit istiyor, zaman istiyor. Bütün görüşlerini ortaya çıkartmak istiyor ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Ahmet Hulusi denen adamın kitaplarını okumak ve bunun görüşlerini dinlemek, efendim, bununla irtibata geçip bundan din öğrenmek asla caiz olan bir şey değil. Sen cehenneme güneş sistemi dersen, işte cinlerinden elektrik, enerji mener dediğin zaman bu alem tek paredir, tek, yani her şey tek varlık var, başka varlık yok. Söfestaiye mezhebi, ehl-i sünnet dışı, din dışı mezhebin görüşü yani. Eşyanın hakikati yok. Eşyanın hakikati yoksa biz de rüyadayız yani. Mevcut değiliz. Mevcut da değilsek mesul olmayız. Adam rüyada yaptığı zinadan mesul olur mu? Rüyada yani hakikatimiz yok oluyor. Çok tehlikeli inançlar. İnsanı dinden çıkaracak inançlar. Yani benim tabii şu anda reddiye yapacak ne vaktim var, ne şeyim, ama bu usta tekrar Allah için size uyarıyorum. İnsanları da uyarırsınız. Fakat bu millette uyardığın zaman daha kaşınıyorlar. Ya bunlar beni niye uyarıyor? Bir şunu bir dinleyeyim herhalde diyor. Bir de daha da merak sarıyorlar. Yani hani insanlar yasağa düşkün olur gibi. Biz zaten hükümet değiliz ki yasak yapalım. Bizim yasaklayacak bir gücümüz yok. Yasaklayacak gücümüz olsa zaten neler yapacağız, neler. Ama gücümüz yok. Gücümüz olmadığı için Allah bunu bizden sormaz. لَا كَلِّفُ اللّٰهَ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَى. Ne verirse onu sorar. Onun için biz, bize verdiği imkan nispetinde uyarmaya çalışıyoruz. Vakitlerimiz de bu kadar yetiyor. Ancak son çıkan Hapishane Mektupları kitabında, yani tabii o bayağı büyük bir eser. Hacim olarak da değil mi? 800 sayfa. Ne kadar o? 1000'e mi yakın? 1000'e yakın. Tabii onu mecburen ince kağıt kullanmak zorunda kaldık. 900 sayfa falan. Yani işte çok kalın oluyor. İki ciltle yapılsa o da iyi olmuyor. İnsanlar efendim alım gücüne zorlamayalım diye. Ucuz olsun hani, çünkü iki cilt olunca biraz daha rakam yükseliyor. İnsanlara da bu yazık olmasın diye falan. Öyle yaptık ama çok istifade edecek ilimler var onda. Mesela Ahmet Hulusi konusunu 251-55 255 arasında işlemişim. 350-353 arasında işlemişim. 392-395 arası, yani siz arkada fiirist var. O alfabetik fiirist Ahmet Hulusi diye yazıyor. Orada önünde sayfalar var. O sayfalara baktığın zaman o ustaki Aziz Bayındır'dır, işte Haydar Baş'tır, efendim işte kime reddiye yapılmışsa, ilmi reddiyeler, hakaret içermez, ilmi reddiyeler yapılmışsa işte Yaşar Nuri'dir. O ismi yazan noktalarda, sayfalarda ararsınız. Ona göre inşallah oradan bir malumat edinirsiniz. Efendim ne yanlışları olduğuna dair fikir edinirsiniz. Ondan sonra insanları uyarabilirsiniz. Orada efendim, yani itikadı tasvip bakımından Allah'ımızın Celle Celaluhu. İşte en mühim mesele o zaman ben hapisteyken Yaşar Nuri kemikler dirilmeyecek. Ölmüş kemikler dağıldı gitti, dirilmeyecek dediydi mesela. Ben o zaman haberle televizyonları izleme fırsatı buluyordum orada. Bir de çok gazete okuyordum şey. İşte o gazetede de Ahmet Hulusi Reha Muhtar yazmıştı. Ben Reha Muhtar'ın yazısından gördüm o kitabını. Mesela ben çünkü vaktim yok, şu anda ben kitap yazmaktan başka iş yapamam. Ama o zaman biraz daha müsait vaktim olduğu için bunlara tabii şaşırıp kalıyordum. Şimdi ben o vaziyette olsam zaten ne kitap yazabilirim ne, çünkü öyle bir şeyle konuşuyorlar ki. He? Dün mesela Halk TV şeyi yayınladı. Yani tabii bunun illa hoca olması lazım değil. Yaşar Yakış şimdi bir lafını mesela söylüyordu. Daha dün. Ben böyle anında denk geliyorum, hep de bana denk geliyor yani. Ya giderken gelirken denk geliyorum. Diyor 1400 sene olmuş İslamiyet'i diyor, çağdaşlaştırmak lazım. Dinin diyor, çağdaşlaştırılması lazım. Şimdi Yaşar Yakış kim? Hoca değil, hacı değil. Eski bakanlardan bilmem ne. İslamiyet çağ dışı olmuş demek ki. Çağdaşlaştırmak lazımmış. 1400 sene falan olunca çağdaşlaştırmak icap ediyormuş dinleri. Adam bunu söylüyor alenen. Ama şimdi ben ona da çok yadırgamadım şimdi. Çünkü bunu ilahiyatçılar söylemiyor mu? Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu bunu demiyor mu? Görmez hadis dinde hüccet değil demiyor mu? Aziz Bayındır nerede ders veriyor? İlahiyatta. Aziz Bayındır Allah'ın ilmi yok, bilmiyor kimsin neyle evleneceğini demiyor mu? Mustafa Öztürk, efendim bu böyle ilahi kelimetullah falan bunlar içi boş şeyler. Ondan sonra bunlara ne lüzum var? Hristiyanlar da kutsal o zaman, Haçlı seferlerinde ben kutsal görüyorum demiyor mu? Bu adamların hepsi ilahiyatta hoca değil mi? İlhami Güler denen adam şu anda ilahiyatta ders veriyor talebeye. Bu adam Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'la ilgili ayetlerin çıkarılması lazım Kur'an'dan demiyor mu? Bütün bunları topladığınız zaman tarihselciler adı altında bunlar çok büyük bir yekün teşkil ediyor. Şu anda İhsan Hoca'yla uğraşanlar da bu ekipte. Yani bu kafa, şahıs olarak ben şu bu diyemem. Çünkü benim bu usta çok bir bilgim yok. Ama esas mücadele ne? Esas mücadele işte ehl-i sünnet gençler ilahiyatta, imatipte, ilerleyip de şey edip de birkaç seneler sonra 300-500 tane profesör yetişip de kadere iman farzdır, amentü esası altıdır, beşe indirilemez, üçe indirilemez, Allah her şeyi ezelde biliyor, onun alın yazısı haktır diyen, değil mi? Kur'an değiştirilemez. Kur'an sünnet hüccettir. Kur'an gibi delildir. Kur'an'da sünnette ne varsa bunlar çağdaşlaştırılamaz haşa. Bunlarla ilgili efendim asla bir tasarrufta, değişiklikte bulunulamaz. Şeklinde inşallah Allah yetiştirsin öyle insanlar. Allah öyle gençler yetiştirsin. Fazıl Kemre, işte İhsan Hoca efendi kardeşimiz gibi insanlar bunlara çalışıyor öyle değil mi? Hüseyin Avni hocamız vesaire. Hocalarımızın ekseri tabii o biraz daha ilahiyat İmam Hatip camiasında olduğu için İhsan Hoca. Biz o işte değiliz. Resmi şeyimiz de yok, vazifemiz. Ama bütün yani zurnanın zırt dediği yer neresi? Ehl-i sünnet itikadı üzere yetişen insanlar yarın bugün ilahiyatta artarlarsa sorun o, öyle mi? Bunu tabii ilmi olarak bunların bizim karşımızda Allah'ın izniyle İhsan Hoca Efendi karşısında, Hüseyin Avni Hoca'nın karşısında vesaire, Sifil Hoca'nın karşısında neyse, Ehl-i Sünnet hocaların karşısında ilmi delilleri yeter mi? Yetmez. Çünkü ne üzereler? Batıl üzereler. Batıl üzere olduğundan ilmen konuşamaz. Konuşamayınca ne yapıyoruz? İslamoğlu. İslamoğlu kalkıyor, o diyor, IŞİD yetiştiriyor diyor. Ne alakası var adam IŞİD'e? Muhalif adam, IŞİD'in ne bozuk adam olduğunu, bunlara gençlerin gitmemesi gerektiğini açıklamış. O Muhaysini diye birisi çıkmıştı işte. Biliyorsunuz milleti Suriye'de cihata çağırıyor, bilmem ne çağırıyor. Mekke'nin imamlarından dediler. Neydi belirsiz Vehhabi, El-Kaideci, bilmem neci adamlar. Bunlara uyarmış adam İhsan Hoca yani. Bunlara gidilmesin. Misal veriyorum yani. Mustafa Karataş kalkıyor ne diyor? Mustafa Karataş diyor bunlar Taliban yetiştiriyor. Ya İhsan Hoca'nın Taliban yetiştirmekle ne alakası var? Ama siz sızlanmayı anlıyor musunuz? Hah! Yani İslamoğlu oradan, Karataş buradan, Mustafa Öztürk oradan. Çünkü Mustafa Öztürk'ü de biz tanıyor muyduk? Tanımıyorduk. Mustafa Öztürk'ü de bize kimin yazısından öğrendik? İhsan Şen Hoca'nın yazısından öğrenmedik mi dergideki? Gavurun biri diyor ki, işte efendim Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz için Tevrat'tan şuradan buradan almış bu Musa'nın kıssasını, işte İsa'nın kıssasını falan falan yazıyor. Bu da altına diyor ki biz de bu görüşlere katılıyoruz diyor yani. Kendi yazısında. İhsan Hoca onu kaynak vermiş kendi onun kitabından, Mustafa Öztürk. Şimdi bu adamların iplikleri pazara çıkınca, bu adamlar da ilmi bir şekilde kalkıp çıkıp mertçe tartışmaya girecek durumda değillerse, çünkü batıl köpük gibidir, batılın hükmü yok. Nereye tutunacak köpük? O zaman işte böyle iftiralarla, anladın mı? Şucudur, bucudur. İşte benle de uğraştıklarını, bende de hiçbir şey bulamıyorlar. Kefen sattı, terlik sattı, bilmem şunu yaptı, su sattı falan. Dünya kadar yalan, dalan, iftira ne kadar varsa senelerdir, 3-4 sene geçiyor, bir daha bir gündeme getir. Tutturabilir miyiz acaba? Bir şey daha tutturabilir miyiz acaba? Zaten FETÖ en büyüğünü yaptı. Ağababaları FETÖ'ydü zaten. O en büyük kumpasları yaptı, bir sene de hapse attı falan. Ama hakkı sen bu gibi batıllarla, iftiralarla, köpüklerle engelleyemezsin yani. Bu hoca efendileri de engelleyemezler. Allah'ın izniyle hizmetleri devam eder. Ama mesele, işte bunların ipini pazara çıkaracak alimler yetiştirmek lazım. Daha da mühim mesele, İmam Hatip ve ilahiyatlarda ehli sünnet akidesi üzerinde, Kur'an ve sünnet esasına dayalı, amentüsüne düzgün inanan insanların ders vermesi lazım ki, buradan yetişenler de ne yapsın? Vatana, millete faydalı olabilsin. Aksi takdirde yarın imamlar da bu vaziyette kadere inanmayan imam olursa arkasına nasıl kılacağız? He? Matufe la teşhedû. Kader yok diyenler ölürlerse cenazesini kılmayın diyor. Ebu Davud hadisinde cenazesini kılmayacağın adamın arkasına namaz kılınır mı? Cenazesi kılınmıyor adamın ya. Kader yok diyenler. Allah'ın ilmi yok diyorlar. Yani bilmiyor yani. Şimdi bu noktadayız. Aziz Bayındır da biliyorsunuz ilahiyatta hoca. Ya bunların hepsi ilahiyatta şu an muvazzaf, görevli ya. Hariçten adamın biri dernek kurar. Bir dernek yapar, vakıf kurar. Oradan atış serbest atar. Memlekette hürriyet var, özgürlük var. Herkes istediğini konuşsun. Ama resmi görevli olup çoluk çocuğa ders verirse... Bunda sorun olur mu? Olur. Mesela şu ana kadar İlhami Güler hakkında hiçbir soruşturma duymadım ben. Siz duydunuz mu? İlhami Güler ne diyor? Resmen Hızır Aleyhisselam'ın diyor, işte onu attık mı şey arkadaşlar, Yunus bakın da onun kendi sesi var. Paylaşılsın o, bak adam ne diyor? Adam diyor ki, bu diyor Hızır Aleyhisselam işte bu, tahtayı koparttı, çocuğu katletti falan, Kehf suresinde anlatılan ayetler. Ya ben bunu Degeme'de zamanın en ağır hakimi yani ne diyeyim sana en solcu hakim beni bundan ifadeye çekti deprem vaazında. Sene 2000'de o zaman Degeme Beşiktaş'taydı. Ben orada ifade verdim bu Kehf suresinin ayetlerinde deprem vaazından dolayı. Ben orada ifade verdim. O adam bile kabul ediyordu yani. Ben ayet var dediğim zaman tamam dedi. Hatta Mubaşir kadın Kehf suresi yazmış, yeğli. Kadına dedi, düzelt dedi, Kehf dedi, heyli dedi. 60 yaşında falan da o zaman, adını da şimdi unuttum. Tabii şimdi 80'lik olmuştur, yaşıyorsa bilmiyorum. Yani bize en muhalif adam bile orada belayet mi olur demedi ya. Şimdi ilahiyattaki hoca diyor ki bunu Kur'an'dan çıkartmak lazım. Yani işte raydan çıkmış. Şimdi bunu bu adam diyor da, bu adam siyasetçi, eski siyasetçi tabii. Bunlar artık siyaset mezarlığına gitmişler. Yani şu anda faaliyette olan biri olmayabilir. Ama bu adam eski büyükelçi, bilmem ne bilmem. Beyni bu. Ama şimdi ilahiyatın hocası bunu bu kafadayken, ben şimdi siyasetçiye ne diyeyim ya? Öyle mi? O zaman bizim çoluk çocuğun okuduğu okullarda, yani Kur'an'la ilgili ilim alacağı bir adam diyor ki bu Kur'an'ı değiştirmek lazım. Böyle bir adam vazifede tutulabilir mi ya? Hemen iki müfettişten buna soruşturma açılamaz mı? Kur'an bizim dinimizin metnidir. Kur'an'da zerre kadar şüphe ve ihtilaf yoktur. Ya 72 fırkadan bile Kur'an'da ihtilaf var diyen yok. Yani şu ayeti çıkartmak lazım diyen 72 fırkada yok ya. E şimdi bu adam hala ilahiyatta ders benim, hala da şüphelendim. Özellikle bu hafta sordum. Siz de bilmiyorum, araştırın. Biraz da siz ilgilenin yani. E görevli dediler bana, ben de öyle bilgiler aldım. E şimdi hal böyleyken biz şimdi ne yapacağız ya? Ya Ahmet Hulusi Amerika'dan milleti itikadını bozuyor ya. Adam burada ilahiyatta ders verirken bozuyor ya şimdi. Nereye yetişilecek? Ama bu iyiye gitmiyor. Bu şekil ehli sünnete, ehli sünneti de bıraktık abicim. Hani bunlar demiyor muydu ki hadisler delil değil, sade Kur'an, sade Kur'an demiyor muydu? He? Ya sade Kur'an diyorsun, hadi Kur'an'ı da başladınız. E belliydi zaten, biz daha mezheplere başladığınızda biz anlamıştık sizin Kur'an'a gideceğinizi. Ama mezhepte durmadınız, fıkıh mezhebinde durmadınız, itikattaki mezhebe çattınız. Orada da freni patlayan bir yerde duramaz ki. Orada durmadınız, hadisleri delil saymadınız, orada durmadınız. Şimdi Kur'an'da çıkartalım içinden bazı ayetleri diyorsun. Bunu Demirel dedi zamanında zaten. 200 küsur ayet var, ahkam ayetlerini çıkartmak lazım dedi. E şimdi bunu Demirel o kafaydı veya siyaset adamıydı, şuydu buydu. E şimdi sen ilahiyata ders veren adam aynı şeyi söylüyorsun. Demirel de hani Kur'an'dan ayeti çıkarın anlamında demedi. Bunlar bugün geçersizdir, yürümüyor demek istedi. Çok büyük bir bozuk bir laf. Ama bunlar hepten Kur'an'ı basarken ayetleri bunları çıkarıp basalım diyor. Ya acayip bir durumla karşı karşıyayız. Yani akıl duruyor. Nasıl diyorsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'tan İncil'i almış, hiç okuma bilmiyor, yazma bilmiyor, hocanın önüne diz çökmemiş, Kur'an-ı Kerim bunu açıkça beyan ediyor. Bunu nasıl bir tefsir profesörü söyler Mustafa Öztürk'ün lafı bu. Yani gavurun lafı da altında diyor ki biz bunlara bu adamlar ortalıkta. Ondan sonra da gidiyor kanalda ona röportaj yapıyor. Cübbeli diyor, çok büyük bir şarlatanlık yapıyor. Efendim terlik satıyor diyor. Ulan nerede terlik satıyorum? Bir tane de sana vereyim bari. Nerede satıyorum? Yani adama bak. Biz adama diyoruz ki sen Kur'an'ın Tevrat'tan alınma olduğunu katılıyorum diyorsun. Sen Osmanlı ecdadımızın efendim cihattan ilah kelimetullah diye bir şey çıkarttılar diyorsun. Bunun gerekçesi yok. Viyana kapısına dayanması haklı değil diyorsun. Sen şu vatanda yaşadığın halde bu ecdadımızın bütün yaptıklarına cihat değil diyorsun. Sen kalkıp Hristiyanların Haçlı seferlerine efendim empati yapıyorum, onları da ilah kelimetullah buluyorum o zaman diyorsun. Ya sen bu adamsın. Ama her yerde de kabul görüyorsun. Seni de tefsir profesörü diyor, konuşturuyorlar, dinliyorlar, dinletiyorlar. Öyle şeyler yani bilgilerim var ki anlatamıyorum. O kadar konu var. Mevzular iç içe yani birbirine gir. Aksi takdirde ben size diyorum, yalan demiyorum, boşuna da demiyorum. 5-10 sene sonra yani efendim işte Osmanlı'ya şöyle ettiler, böyle ettiler. Yavuz Fatih'e kanuni hakaret etti falan demeye lüzum yok. Tefsir profesörü zaten diyor ki bunlarınki davası ilah kelimetullah falan değil. Böyle bir şey yok diyor ya. Adamsa tefsir profesörü dedikten sonra sen bunun artık başka kimin demesine şu zihniyet, bu zihniyet, sol zihniyet, sağ zihniyeti kalmamış ki. Bize bizim içimizden adamlar sokarak bu İslam'ı yıkmanın yolunu buldular. Ve bu kanaldan da damarı bulmuşlar, buradan da ilerliyorlar. Ne zaman ki işte biraz ehl-i sünnet gençlik yetişmeye başladı, ondan evvel biz zaten medreselerdeyiz, şuradayız, buradayız. Aman onlar medresede durursa dursun. Merdiven altı zaten onlar. Biz ne yaparız? Biz efendim zaten ilahiyatlar bizim elimizde, işimize bakarız dediler. E ilahiyatlar işimize bakarız derken ne zaman ki bir genç... E bu sefer adam bunu hazmedebilir mi? Cevap veremiyor. Sen buna diyor ya yanlış diyorsun ama bunun delili budur diyor. E bir talebe dışarıdan eğitim alıp ehli sünneti güzel öğrenip gidip de bir ilahiyattaki hocasına ya bu yanlış konuşuyorsun hocam bak burada böyle demiyor dediği zaman ne oluyor? Bunlar da çok olmaya başladı. Mevzu buradan çıkıyor. Anladınız mı? Bütün mesele ehli sünnetin ilahiyatlarda yani kaçsalar da kurtulamayacaklar. Mutlaka yani okul eğitimine gitme fensali medresecidir. Biz de medreseciyiz. Ben de diploma. Ama daha o zaman İhsan Şen Ocak Hoca Efendi, Efendi Hazretlerine geldiği zaman, eski söylüyorum yani, işte ben ilahiyata gideceğim, biraz işte orada efendim eğitim şey edeceğim falan filan. Yani esasen sen medresede oku, okut işte bu Osmanlı usulü, ecdadımın usulü, ilmi ihyat falan. Efendi o görüşte ama sonda ne dedi ona mesela? Madem ki ilahiyata gideceksin yani oraya gireceksin, öyle istiyorsun, orada da bir hizmet edeyim diyorsun. O zaman madem öyle Süleyman Ateş'e cevap verme niyetiyle git. Bak Efendi Hazretleri'nin sözü bu. Bu çok eski yani 10-15 senelik, 20 senelik iş. Yani ben tam tarihini bilmiyorum da. Anladın mı? Şimdi Efendi Hazretleri reddiyeci değilmiş. Nasıl Demircan dedi ya, ben bunun hocasını tanırım Mahmut Efendi hiç böyle bir adam değil. Bu ne aksi çıktı diyor ya. Mahmut Efendi hiç öyle adam değil ha. Sen Mahmut Efendi'yi nasıl kadar tanıyorsun? Yani Aziz Bayındırlan Efendi ile falan biz toplandığımız zaman elini uzattı, Efendi elini almadı ya. İlla ısrar etti Ahmet Vanlı Hoca falan, hocam, Hoca Efendi işte tut elini melini, tutmam dedi. Meşayihin aleyhine konuşan dedi ki rabıtayı inkar ediyor, şirk diyor diye Efendi elini tutmadı. Kaderi inkar edeni ne olacak? Allah Allah Allah. Ama Efendi Hazretlerine papaz gelmişti, görüştü, kabul etti odasında, ona nasihat etti. Şimdi papazda çok tehlike yok. Çünkü papazı görüp de bizim ihvandan biri papaza gidip Hristiyan olur mu? Ama profesörü görüp de bizimkiler de bir ecaba diyebilir yani. Sorun orada. Onun için İmam-ı Rabbani mektubatta ne der? Bid'at ehlinin zararı kafirlerin zararından fazladır. Çünkü hiçbir Müslüman Yahudi Hristiyan'dan etkilenip dinli imanı bozmamıştır bugüne kadar. Ama bir ilahiyat hocası çıkıp da Kehf suresinin bu ayetleri olur mu ya, bunu çıkartmak lazım insanlara. Bu ne oluyoruz ya, Allah Allah böyle mi diye dedirtir. Aziz Bayındır çıkıp da işte Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini deyince Allah Allah, Allah da mı bilmiyor ya? Vay anasını, adam profesör olmuş, bu işin ilmini yapmış ya. Bu seni şüphelendirir. Ama desek ki Bartolomeos diyor ki, Bartolomeos diyor ki Kur'an'daki ayetlerin bazıları hiç uymuyor ya, bu ne biçim Kur'an diyor Bartolomeos. Size bir sıkıntı var mı bunda? Onu bile demiyor adamcağıza, burada duruyor ya. Yani bunları görüyor musun hele bunları? Bu Mustafa Öztürk'e ne oluyor da ya Kanuni'nin Viyana'ya gitmesi niye rahatsız etti bunu, bu Mustafa Öztürk'ü? Niye rahatsız ediyor Kanuni Viyana'ya gitmiş? Fatih Sultan bu İstanbul'u ilahi kelimetullah için cahidû fillah oluptur niyetim diyor. Benim niyetim Allah yolunda cihad edin emrini tutmaktır diyor Hazreti Fatih. Onun için ben diyor, hadis-i şerifle sabit ki ne güzel emir, ne güzel komutan. Sen hadis-i şerifle teyit edilen adamların, met edilen bu mübareklerin cihatlarını uydurdular, çıkarttılar diyor bir şey diyor. Ortalığı almak için diyor, memleketi genişlet. İşte ganimet, mal mülk derdiyle demek istiyor. Öyle ilâ kelimetullah değilse, yani Allah'ın dinini, davasını yüceltme olmadığına göre bunu çıkarttı bunlar diyor. Böyle bir şey yok. İftira yapıyorsun ecdadımıza. Ondan sonra da Hristiyanların o zaman kutsalları var Kudüs'te diyor. O da kutsalını kurtarmaya gitti diyor. O da o zaman, o da ilahi kelimetullah diyen bir adam mı daha zararlı, Bartolomeos mu daha zararlı? Bartolomeos bir şey demiyor ki. Zaten Bartolomeos ne desin ya? Haham başı ne desin ya? Böyle ilahiyatçılar varken onlara bir iş düşer mi? Hatta şeytan bile şu anda emekli olmuş olabilir. Bilmiyorum kaç para maaşı falan ama şeytan da emekliye ayrılmış olabilir. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Evliya Allah'tan biri diyor, İblisi boş gördü. Ya senin işin mi bitti bu kadar Adem oğlunu saptırma? Taahhüt ettim. Sen çok uğraşman lazım. Dedi ki bu zamandaki kötü alimler benim işimi üstlendiler. Bana da teminat verdiler. Sen bizim gibi konferans veremezsin, açıktan konuşamazsın. Biz onu da yaparız. Onun için sen rahat ol dediler diyor. Ya İmam-ı Rabbani bunu mektubatta 400 sene evvel yazıyor, kendinden de ne kadar 100 sene evvelki bir alimden naklediyor. Şimdi hakikaten geldiğimiz noktada bid'at ehlin, ehl-i sünnet dışı itikadı olanların zararı kafirlerin zararından daha beter miymiş? Kesinlikle. Çünkü şu milleti itikadını bozanlarda haham papaz etkisi var mı? Kimin etkisi var? İlahiyatçı, doçent, bilmem ne, felsefeci, taslaman, maslaman, Müslümanım diyenlerin zararı var. Onun için bu zarara karşı bizde dünyalık malımıza, mülkümüze, çoluğumuza, çocuğumuza gelecek bir zararın karşılığında korunma tedbirlerimizi alır mıyız? Alıyor muyuz? Ama dinimize, imanımıza geliyor. Çoluk çocuğu dinden edecekler. Nasıl bulacaklar? Meleklerle nasıl karşılaşacaklar Allah ile? Yani şu zamanda bu duruma geldi. Ondan sonra bunun hocası çok yumuşak adamıydı. Bu ne biçim çıktı ya? Ne çıkacağım ben? Efendi Hazretleri burada. Ne diyor bak? İhsan Hoca'ya ta o zaman gönderirken Süleyman Ateş'le mücadeleye niyet et bari diyor. Yani ilmi ona cevap vermeye niyet et. Bak daha o zaman o şuuru veriyor. Reddiye şuuru. Onun için sabaha kadar teheccüd kılıp tarikat dersini yaparak Allah'a vasıl olayım derken burada millet göz bakarak cehenneme giderken sen de kurtaramazsın İhvan Efendi, Sofi Efendi. Sen de kurtaramazsın. Gemi batıyor. İtikat meselesine döndük artık. İman kurtarmaz ama imanı korumaya kaldık ya. Sen yaprağın şeyiyle ilgileniyorsun. Adam oradan adamın kadere imanı buluyor. Sen adama diyorsun ki efendim işte abdest şükrü namazı kıl. Sen ona abdest şükran diyorsun. Sarık sar, misvak kullan. Adam oradan ona alın yazısı yok, kader yok diye öğretiyor. Yani biz şimdi evvela itikadını adamın sağlam tutmamız lazım. Diyordum ya sizi, Çay TV'de, şimdi bilmiyorum ne TV'de. Yani. Yok işte o koyuncu sonu da Ramazan herhalde. Ona ben bir şeyler cevaplar vermiştim. Neler diyormuş yani, geçen Hüseyin Avni Hoca ile konuştum da ne çok dertli mübarek adam da. Ben tabii çok takip edemiyorum bunları artık ya. Tayyip Bey'e diyormuş, sen diyormuş nasıl sünnetler delil dersin, nasıl hadisler delil dersin, sen diyormuş seni kandırıyorlar, danışmanlarını değiştir. Efendim sünnet delil olur mu? Kur'an'dan başka delil yok. Sadece Kur'an var. Hadis neymiş? O da o taraftan şey yapıyormuş. O da sıkıntıya girmiş yani. Allah Allah. He? İkisi der tabii. Biri dedikten sonra olur dedi. Yani bak. Ama sen, ben koyuncudan bir şey anlamadım. Madem sadece Kur'an delil, ilhamiyle ne işin var? İlhami Kur'an'ı da çıkartın diyor. İlhami ayetleri de çıkarın diyor. Şimdi koyuncunun dur, zaten İslamoğlu'nu falan konuk ediyor. Devamlı onları konuk ediyor o da. Ya bir hadis sünnet var denmesi ne kadar ortalığı karıştırdı görüyor musunuz yani? Geçen iki hafta evvel bir konuşmasında Tayyip Bey'in. Hani sünnetler var, bak hadisler var. Peygamberimize böyle şey yapmayın, bedeli ağır olur diye bir lafın ayağa kalktılar. Ama ne büyük direniş var görüyor musun? Çok büyük direniş var. Kır bu direnişi ya Rabbele. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed. Ali seyyidi Muhammed. Şu mübarek cuma gecesinde duaların reddolunmadığı şu mübarek gecede ya Rabbi şu mübarek yatsı namazını eda ettik farzın akabinde müstecap dua hakkı verdiğin biz kullarına şu saatte Allah'ım ilahiyatlarda imam hatiplerde hangi eğitim kurumlarında Kur'an'a, sünnete ve ehli sünnete zarar vermek için ders veren, eğitim veren, efendim, elinde imkan olan, elinde güç olan ne kadar din adına, ilim adına geçinen varsa bunların güçlerini iptal eyle ya. Amin. Bunların imkanlarını iptal eyle. Amin. Bunların renklerini çıkart meydana ya. Amin. Bunların içlerindeki niyeti teşhir eyle ya. Amin. Allah'ım sen ehli sünnet insanların bu çocuk çoluğa din eğitimini vermeleri nasip eyle ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Amin Allahümme amin. Dua edin, özelde de edin, özelmiyor. Bu bereketi götürür, bu zarar getirir, bu maddi manevi hayırları götürür. Ondan sonra çok sıkıntılar önümüzde gelir. Kimse kendi kurtaramaz bu beladan. Bu fitne herkesi sarar. Yani çünkü bu din iman meselesi. Yani Kur'an'ı değiştirelim. Çağdaşlaştıralım. Bu laflar konuşuluyor artık. Ya bu hangi devirdeyiz ya? Allah Allah. Bir şey anlatamayacak hale geliyorsun ya. Ne rahatmışık, ne rahat konuşuyormuşuk da biz anlamıyormuşuk evvelce ya. Allah Allah. Tesettürden bir şey bahsediyor. Sen milleti niye bölüyorsun? Ya işte kadın erkek bir arada oturmasın. Sen ne demek istiyorsun? Herkes ayağa kalkıyor ya. Başta bizim Müslümanlar ayağa kalkıyor yani. Merak etme yani. Merak etme, bizimki Müslümanlar ayağa kalkıyor. Ya kardeşim, halvet haramdır. İşte bir kadın, bir erkek bir arada, kapalı bir yerde bir kadın, bir erkek kalamaz. Bu hadis-i şerif var, şudur, budur. Yani bunca hadis-i şerifler. E zaten görmez zamanında biliyorsunuz bir şey kurdular. Hadisleri bir elemeye tabi tuttular. İşte efendim işte milletin yanlış yollar. Bu işin üzerinde yani işte kim ne anlar, o yanlış mı anlar, bu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bizim dinimiz Kur'an ve sünnetle sabittir. Öyle mi? Ya 1939'da Elmalılı Hamdi Yazır tefsir yazdı. 39. Düşün 39 ne kadar önemli bir tarih. 39'da yazdığında çarşafı yazdı ya. Kadının tesettürü olarak Elmalılı tefsirinde ne yazıyor? E şimdi sen çarşaf dedim, öcü, irticacı, yobaz oluyorsun ya. Hem de kimler tarafından? Cicili bicili işte başörtü giyen, İslami geçinen camialar tarafından. Bunlar ne mağaradan çıkmışlar, nereden gelmişler bunlar? Tabii ki bizde illaki çarşaf giymeyen çıplak hükmündedir, haşa dedik mi? E demedik. Efendimiz'in de şeyi var. Efendimiz'in meal dolaylık var. Atkışal var, yöresel var. Ama burada mühim olan nedir? Şeffaf olmamak, şekil belli etmemek, içindeki güzel, çirkin, gençli, yaşlı belli etmemek. Burada bir, ne diyorsun ona? Şartlar var. Bu şartlara haiz olduktan sonra istersen çuvala gir, ağzını bağla yani. Ben ne yapayım? Allah Allah. Biz de sana illa bir şey dayatmıyoruz ki. Dayatmıyoruz. Ama ve lakin burada bir tesettür emri olduğu kesin. İşte Ahzab suresi, işte Nur suresi bunların hepsi beyan ediliyor. Şekil belli etmemesi lazım. Dar olmaması lazım. Şeffaf olmaması lazım. Dikkatler üzerine çekmemesi lazım. Vesaire vesaire. Ya bunlar işte yani böyle yapacaklar dini getirip de papaza hama değiştirecek halleri yok. Müslümanız diyen, işte bunlar ilim ehli bilmem ne, bu kadar mürekkep yalamış, profesör olmuş, doçent olmuş, sen daha iyi mi biliyorsun kardeşim bilmem ne, derken sulandıracaklar, sulandırmaya başladılar, çoktan da sulandırmışlar. Bizim haberimiz yok. Biz onların sahalarında hiç bulunmadığımız için haberimiz yokmuş yani. Bunlar 40-50 senedir kaderi inkar ediyormuşlar. Bu tarihselciler ne zamandan çıkmışlar? İşte Uzeyr Aleyhisselam demek böyle bir şey yaşanmamış. Ama şimdi hepsinin kafası buymuş meğer. Biz bir İslamoğlu'nu görmüşük ya. Zaten İslamoğlu görevli değil, memur değil. Yani üniversitede hoca değil. Ama bu kafa, bu zihniyet maalesef, ama o yetiştirdi anlamında söylemiyorum. Onu da başkaları yetiştirmiş meğer. Yani İslamoğlu bu işlerin başını çeken adam değil. O da ne yapmış? Kendinden evvelkilerden etkilenmiş. Anlıyor musun? O da etkilenmiş. O da zamanında böyle değildi. Babası belli mübarek adam, Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin. İşte Sami Efendi Hazretlerine intisaplı babası, kendisi de Sami Efendi Hazretlerinden efendim sitayişle bahseden, onun lakabını kullanan adamdı. E gelinen noktadan biz Allah'a sığındık. Kalpler Mevlamızın yedi kudretindedir. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Dönüş yapmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ölene kadar bu itikatta muhafaza eyle ya Rabbi. Onun için büyük de konuşmamak lazım, terbiyesiz de konuşmamak lazım, alayvari, dalga geçen ifadelerde kullanmamak lazım. Çünkü yani onlar da bizim gibi itikatta olup da dönenler var. E şimdi demek bizim de dönme imkanımız var. O zaman korkmak lazım, ödü kopmak lazım yani. Biz İslamoğlu'nu niye alay edelim, dalga geçelim? Allah hidayete çevirsin, Allah istikamete döndürsün, Allah hayırla ıslah etsin. Biz onlara dua ediyoruz, hepsine, bütün ilahiyatçılarda. Ne kadar itikadı bozuk olanlar varsa, Allah irşad eylesin, hidayet eylesin. Amin. Ben duacıyım ben. Kimseye bedduacı değilim, dalga geçmem, hakaret ederim, alay etmem. Böyle bir üslubumda da yok. Üslubumda da yok. Ya şimdi sert de konuşuyorsun derken, İşte işin ciddiyetinden dolayı öyle konuşuyorum. Yani dalga geçilecek bir konular değildir. Hakaret zaten hiç haddimize değildir insanlara. Ama çoluk çocuğu bunlara emanet ediyoruz. Bütün insanların çoluğu çocuğu bu okullara gidecek. Bunlardan ders alıyor. Şimdi adam mühendislik dersine giriyor, mimarlık dersine giriyor, tıbba giriyor. bilmem ne. Onların da tabii Müslüman ehl-i sünnet olmasını tercih ederiz. Ama ehliyet ve liyakat. Öyle mi? Biz şimdi, efendim bu matematik dersini veren adam niye namaz kılmıyor diye bir şey diyor muyuz? He? Coğrafya dersini veren ehl-i sünnet değil diyor muyuz? He? Dedim mi ben böyle bir şey bugüne kadar? Değil mi? Veya başka bir ders hakkında tıp dersine giren bilmem ne de. Biz neden bahsediyoruz? İlahiyat. İlahiyat ne? İlmi kelam dalı ne ilmi kelam? İlmi kelam itikat. İlmi kelam dalının başkanı, o Şaban ismindeki kişi, çocuk ölmüş böyle bir yazı mazı yok da işte babasına öyle teselli olsun diye yazıda böyleymiş diyoruz. Yoksa yazı mazı yok çocuk öyle. Rastgele öldü çocuk diyor. Yani Allah hiç ecel mecani kaderi yok. E şimdi bu ilmi kelam dalı başkanı deyince ben burada cevap veriyorum. Ve onun için diyorum ki biz burada itikatla ilgili, dinle ilgili konularda bu işin ehli olması lazım. Öyle mi? Ama nedir? Ben Mutezile mezhebi diye bir bölüm kuracağım dersin. Şia diye bir bölüm açarsın. Öyle mi? Burada isteyen delilini koyar ortaya. Oraya da isteyen gider okur yetişir. Ben buna bir şey der miyim? E demem çünkü bu sistemde demem. Yani bu sistem laik bir sistem. Dine, mezhebe karşı eşit davranacağım diyor. Eşit davranıyorsan davran. Benim bir şey alakadar etmiyor. Benim zaten delilim güçlü. Benim hüccetim kuvvetli. Ben ilmen sen benden baş edecek delil getiremezsin. Çenem kuvvetli demiyorum. Farkında mısınız? Çenem kuvvetli dersem olur mu? İyi o zaman öbürün benden kuvvetli olur. Ona mı inanacağız şimdi? Ona inanamayız. Burada çene kuvveti olmaz. Delil kuvvetli olur. Hüccet. Ha benim dediklerimi doğru anlıyorsanız hiçbir sorun yok yani. Bölücülük yapmıyoruz, ayrımcılık yapmıyoruz, hakaret yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Ama sen Ankara İlahiyat diye toptan bir ilahiyat açtığın zaman bu Ankara İlahiyat necidir, ne iş yapar Hacı abi? Mutezile'nin hocaları mı var burada? Çorba. Ama olmaz çorba. Olmaz. Sen burada dersin ki bura ilahiyattır, ben burada bölüm açıyorum. Al sana Mutezile bölümü. O görüşte olan hocalar burada ders versin. Ben adamı işinden de atın demiyorum. Ulan ehl-i sünnet olursak biz de burada, ben ehl-i sünnet değilim. Benim işime son verdirmek istiyor hoca zannetme. İstersen tambura birkaç name de sen ilave et. Tamam mı kardeşim? Bunları hepsini aç, o kafada olanlara da gel burada ders ver de, devlet de sana maaş veriyorsa beni de hiç alakadar etmiyor. Memursun. Beni de hiç alakadar etmiyor. Ama ehl-i sünnet diye de bir bölüm aç. Orada da ehl-i sünneti düzgün anlatan bir adam koy. Talebe de, veli de istediği yeri tercih etsin. Ama şimdi Müslüman bilinip de, Kur'an sünnet deyip de, ehl-i sünnet geçinip de, Kur'an'daki şu ayetleri çıkartmak lazım diyen adam ders verirse, benim buna itirazım var. Sizin de var mı? Tamam. Sorun yok. Ben kimseye karışmadım, farkında mısınız şimdi? Benden daha özgürlükçü adam bulamazsınız ya. Yani ben zaten İslamoğlu'na da hep demedim mi? Bu görüş Ehl-i Beyt'in görüşü değil, Şia'nın görüşüdür. Sen de ki buna Şia'nın görüşüdür de, onu savun. Beni alakadar etmiyor ama Ehl-i Beyt'e mal etme, Ehl-i Beyt'in bu görüşü yok. Öyle mi? O zaman da öyle dedik. O konuya girmeyelim şimdi. E geri kalan da ben öyle söylüyorum. Yani sen de hakkını gasp etti falan filan. Ehl-i sünnette böyle bir görüş var mı? Yok. E peki şimdi Haydar Maç bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki ben ehl-i sünnetim. Cübbeli bana demiş ki Şia demiş bilmem ne demiş beni mahkemeye veriyor. Ya kardeşim beni niye mahkemeye veriyorsun? Ben Şia'ya hakaret etmiyorum. Ben diyorum ki ehl-i sünnetim deyip de Ebu Bekir'in fiyatı geçersizdir, sahabe mürtet oldular diyemezsin. Ehl-i sünnette bir kaynakta böyle bir şey yok. Doğru mu konuşuyorum şimdi? O zaman dersin ki ben burada Şia'nın inancını benimsiyorum. Şia'ya göre üç halife gasp etmiş haşa. Hazreti Ali'nin hakkını yemişler diyorsan bu Şia'ya göredir, ben de bunu benimsiyorum. Senin bunu deme özgürlüğün var. Ben sana bir şey demiyorum. Ama ben ehl-i sünnetim deyip de bir de ben bu Şia'nın inancıdır dediğim zaman beni niye mahkemeye veriyorsun? Ya siz bu işten bir şey anladınız mı? Ben adama sen Ben Şia çok kötüdür, şöyle pisliktir, haşa ben böyle bir şey demiyorum ki sana. Yani pislik lafları, şunlar bunlar, bunlar hakarettir. Ben böyle bir şey demedim hiç. Ama dedim ki ehli sünnet olan bu inançta olamaz, bu inançta olan ehli sünnet olamaz. Öyle mi? Evet. Tamam, şimdi ne var? Sen de bu görüşü benimsiyorsan savunabilirsin, savun çık. Allah Allah. Ama ehli sünnette yok. Bizim bu husustaki konuşacağımız efendim usul ve üslup bu güzergahta olmalıdır. Anladın mı? Aksi takdirde sen onu diyemezsin, sen bunu konuşamazsın diyerekten bu milletin ağzı torba değil, kimsenin ağzını büzemeyiz. Zaten internet ortamı çıkmış, herkes istediğini yazıyor zaten. Onun için biz burada kafamızı kuma gömerek bir yere varamayız. Her şeyi göreceğiz. Haktan adaletten ayrılmayacağız. Ehl-i sünnetsek ehl-i sünneti savunacağız. Başka bir fırkadansak ben bu fırkadanım demekten de çekinmeyeceğiz. Çekinirsek ne olur? İşte bu takiye olur. Takiye. İşte bu ne olur? Nifak olur. Nifak ne? İkiyüzlülük. Çünkü ben sana çocuğumu niye veriyorum? Ya sen bana dersin ki ben mutezileyim. Sonra da geliyorsun benden kız istiyorsun oğluna. Oğluna da sorarız, sen kadere inanıyor musun? Amin diyorum, inanıyorum, inanmıyorum. Tamam. E şimdi ben sana bu kızımı vereceğim zaman senin itikadının ne olduğunu sorup öğrenme hakkın var mı? Sen bana inanıyorum deyip inanmıyorsan içinden, bu olur mu? Bu kandırmaca olmaz mı? Bu aldatmaca olmaz mı? Bu hainlik olmaz mı? He? Ya bu itikat böyle bir şey ya. Bu millet gidiyorsun birbirinden kız istiyorsunuz. İlahiyat mezunu diyorsun, bilmem lenmiş de kadere inanmıyorsa. Biz ne yapacağız şimdi? Onun için biz de diyoruz ki, kardeşim şeffaf olun. Meramınızı doğru anlatın. Ehli sünnete göre kader inancı vardır, alın yazısı haktır. Ama ben efendim şu fikirdeyim, cebriyeyim, mutezileyim. Ki mutezile bile Allah'ın her şeyi bildiğine inanıyor. Ayrı bir şey. Kul fiilinin halikidir, ayrı bir şey. Geçen anlatmaya çalıştım kısaca ve özetle. O zaman biz diyoruz ki kimsenin bizi kandırmaya hakkı yok. Herkes itikadını açıklasın, delilini açıklasın, isteyen istediğine de inansın. Ondan sonra suyu bulandırmayın. Bulanık suda da balık avlamaya kalkmayın. Bizim de çoluğumuzu, çocuğumuzu, hasebimizi, nesebimizi de Müslümanların da soyunu sopunu da karıştırmayın diyoruz. Böyle şey olur mu ya? Adam gelir der ki ben şu inançtayım, sen de istersen ona kızını verirsin, vermezsin. O beni alakadar etmiyor. Ama bilmek durumunda niye kandırıyorsun beni? Yani sünniyim diyen bir adam, üç halife gasp ettiler hakkını dediği zaman sünni olabilir mi? O zaman gelir derse ki ben Şia itikadındayım, Şia'ya göre de durum böyle. İstersen kızını ver, istersen verme. O da beni alakadar etmiyor. Ama hiç olmazsa sen ona takıya yapma yani. Burada mevzu bu. Şimdi İslamoğlu, ben sünniyim hem de hanefiyim. Hem sünniyim hem de hanefiyim. E ondan sonra İmam-ı Azam'a göre yere meyletti. E sen şimdi müçtehitleri Yahudilere meyletti diye itham ediyorsun. Sonra sen nasıl bu mezhebe bağlı olabilirsin? Yahut o zaman sen Yahudilere meyleden adamın mezhebindensin. Ben de sana öyle derim, değil mi şimdi? Yani Ebu Hanife radıyallahu anh bu fetvayı veriyor da sonra da sen ona Yahudilere meyletti dediğin anda sen nasıl Hanefi olacaksın yani? Burada ne var? Yaman bir çelişki var. Sen o zaman de ki ben bu İmam-ı Azamcı değilim, İmam-ı Azam görecek, katılmıyorum de. E deme hakkın var ya. Allah Teala kurban olduğum Rabbim bize bir destekçi, yardımcı ihsan eylesin. Amin. Zahiri ve batini her sahada, ehli sünnetin haklarını müdafaada Allah'ım kuvvetli nasırlar, nasırlar bize ihsan eylesin. Amin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. İmkanlarımızı ziyade eylesin. Amin. Hoca kardeşlerimize imkanlarını ziyade eylesin. Amin. İnsanlara hakkı söyleme imkanları bize ihsan eylesin. Amin. Batılı konuşanlar ve batılı hakmış gibi göstererek konuşanlar. Biz de ehli sünneti, biz de Müslümanız diyerekten elfazı küfür konuşanlara da bu milleti agah ve uyanık eylesin. Amin. Onlara kapılmaktan, kanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Onların da suratlarını, efendim gizli planlarını Allah'ım teşhir eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidin Muhammed ve ala seyyidin. Muhammed Mustafa'nın bahşi hakkı için. Sahabe-i kiram ehli beyt hakkı için ya Rabbi. Kurban olduğum bu dinin sahibi sensin ya Rabbi. Dinin sahibi sensin. Bu dini sen zayi etmezsin. Bize muhtaç değilsin Allah'ım. Biz senin dinine muhtaçız. Dinimizi bozdurma bize ya. Amin. Elimizle bozdurtma ya Rabbi. Amin Allah'ım sana. Ve alâ aleyhi ve sahibisi. Öyle de Hazreti Ömer Efendimiz. Bana dediler ki dedi halife bırak. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Yani bir isim söyle. Hazreti Ebubekir Efendimiz kimin adını söyledi? Hazreti Ömer'in adını söyledi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın adını söylemedi. Hazreti Ömer'e dediler, yaralandı, vefat etmek üzereydi. Bana dediler ki, bırakmaz. Halifeliğini de boş bırakmaz. Allah bu dini muhafaza eder, zayi etmez. Ben Allah'ıma güveniyorum, bu iş yerini bulur. Ama Resulullah Efendimiz vefat ederken razı oldu. 6 kişi var. Bu 6 kişinin ismini saydı. İçinde işte Osman Hazretleri var, Hazreti Ali Efendimiz var, Abdurrahman bin Avf gibi zatlar var. Bu 6 kişiyi meşvereye bırakıyorum, şura. Şura olsun, 6 kişi bir kişiyi içlerinden seçsinler. Dediler ki oğlun Abdullah bin Ömer'i çok buna uygun görüyoruz. Oğluna vasiyet yapsana dediler. Olur mu dedi, ben zaten ahirette ne cevap vereceğimi düşünüyorum. 12 senedir sizi yönetiyorum. Bir aileden iki kurban mı verelim dedi. Bir aileden iki kurban mı verelim dedi. Atlamadı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onun için şuraya bırak. Ama şurası insana teselli veriyor değil mi? Allah dininin halifeliğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifelik makamını boş bırakmaz. Ve Allah bu dini zayi etmeyecek arkadaşlar. Ehl-i sünnete sahip çıkarsınız. Gayret edesiniz, uyanık olasınız. Bu fitnelere karşı dikkatli, agah olasınız. Artık bunların ipi pazara çıktı artık, daha geri dönüş yok. Çünkü konuştukları, yazdıkları ortada, onları ele veriyor. Yazdıkları ve konuştukları onları ele veriyor. Biz adamın içini okumuyoruz. Ya bu adam çok ehli sünnet görünüyor ama benim içime bunda bir hinlik var diye geliyor falan. Hiç böyle bir şey ben konuştum mu? İlla bir şey konuşursam ona bir delil getiriyor muyum? Çünkü delil getirmeden bu adamın tam ehli sünnetim diyor, konuşmasında da faul yok, falso yok. Ama bana güven vermiyor falan. İslam'da böyle bir bana güven vermiyor diye bir müessese var mı? Bu adamın tipi beni şey yapıyor ya da bu adam beni sevmiyor. Ehli sünnet olsa beni severdi falan. Böyle bir delil var mı? Ha? Hiç böyle bir şeye temayül yaptın mı, gösterdin mi sizin karşınızda? Ha yapmam. Çünkü İslam'da kalbini yarıp bakacak durumda olmadığımıza göre nahnu hakkımız zahir, konuştuğuna bakarız. Konuştuğu veya yazdığı onun ne yapıyor itikadını ele veriyor. Biz de ona göre muamele ederiz. Böyle muamele Ahmet Kulüs'ten girildi ama mesele genel manada ehl-i sünnet dışı insanlara karşı arkadaşlarımızı uyarmak. Ama adam ben yine de dinleyeceğim, okuyacağım, görüştür, inanı ben ona da inanabilirim falan diyeni de biz zorla bağladığımızda yok. Ama benden bilgi isteyene de ben bu bilgiyi vermekle mükellefim. Doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Bu da benim vazifem. Aksi takdirde de ahirette hesabını veremem yani. Tabi dünyada da sıkıntılar oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama ahiret sıkıntısı daha büyük. Hiç olmazsa vazifeyi yapanlardan olalım. Amin Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi itikat dersimizi başlayayım. Yani o tabii bir yere gelecektim ederek bir yere kadar gelelim. Ondan sonra zaten Mevlid-i Şerif geliyor. Değil mi? Bu seferin son haftası. Onu da kısaca dualarımızı falan öğretelim, öğrenelim. Allah belalardan muhafaza etsin. Son çarşamba geliyor. Önümüzdeki hafta son çarşamba. O bakımdan zikirlerimiz var değil mi? Salı'yı, çarşamba, beyanın gece namazımız var, zikirlerimiz var. Biz zikir edenlerden olalım, biz dua edenlerden olalım. Allah'ımıza yalvarıyoruz en nihayetinde. Evet. Onun için onlar sonunda izah ederiz ve bitiririz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne buyurdu İmam Gazali? Rahimullah Hazretleri. Allah'ımızın hamdü senasıyla başladı. Burada elhamdülillah. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu. Öyle Allah ki el-mülk değil mu'id. Bunları uzun uzun anlattım. Yerimize geliyorum. Baştan yoktan yaratan, sonra tekrar iade edecek olan, yapan, yapmaya gücü yeten, engel tanımayan. İstediği her şeyi, biz istediğimiz her şeyi yapabiliyor muyuz? Yapmak istediğimiz çoğu şeylerde engelle karşılaşıyor muyuz? Çünkü neden? Külli irade bizde değil. Dilediğini yapan ancak Allah var. Engelsiz. El-Fa'al lima yurid. Zil arşil mecid, ulu arşın sahibi olan, vel-bas-ı şedid, şiddetli intikam sıfatı ve muhkem yakalayışı olan Celle Celaluhu. Buraya kadar geldik. Değil mi? Burada bayağı uzun uzun anlattım tabii yani. Bayağı bir ilim konuşuldu. Şimdi oradan devam ediyorum. Çünkü elhamdülü daha bitiremedik. Elhamdülü bitirelim de. Ondan sonra ileride daha çok ilimler verecek. El-Hadi, o Allah'a hamdü senalar olsun ki hidayet edicidir. Kimi saffetel abid, seçilmiş kullarını. Şimdi burada tabii herkes seçilmiş değildir. Seçilmişlerdeniz. Öyle mi? Evet. İtaat, günahkar da olsa, günahkarlar buraya girer mi girmez mi? Ya Müslümanlar buraya girer. Müslüman girerse bunun günahkarı da girer. Çünkü günahsız Müslüman da çok yok. Günahsız Müslüman da bulamayız. O zaman müminler genel manada. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Sümme evrasnel kitâbellezîne istofeynâ min ibâdina. Biz, bu ayet çok önemlidir. Hadid suresinde olacak. Biz kitabı seçtiğimiz kullara veraset tarihiyle verdik. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden, tabiinden bize kadar intikal etti. Seçtiğimiz kullara. Şimdi burada seçilmişlik var. Bu seçilme ona varis görüyor muyuz? Allah'ımızdan, peygamberimizden bize kaldı, inanıyor muyuz? Seçtiğimiz kullara verdik kitabı diyor. Demek ki biz de seçilmişlerdeniz. Madem kitap Kur'an ehliyiz. Ama diyor bak şimdi. Ne kadar Müslümanız, ne kadar günahkarız, ne kadar bozuğuz falan. Feminim zalimun li nefsi. Seçilen kulların içinde günah işleyip kendine zulmeden de var. Bu ayet de çok büyükmüş de bizim gibi bozuk adamlara yahu. Ve minüm muktasit. Orta giden, günahı sevabı dengeleyenler de var. Ve minüm sâbikum bil hayrâti biiznillah. Allah'ın izniyle hayırda en öne geçenler de var. Şimdi hayırda en öne geçemeyenlerden olanlar da var içimizde de mutlaka. Genel manada cemaat, Müslüman ehl-i sünnet, nice mübarek insanlar var. Bizim de sohbete gelip ya uzaktan dinleyen. Ha ben onlardan olamasam da, hadi yine orta olsam, günah sevabı işte karıştıranlardan ki kesin onlardanım. O kesin, orada ortada kalsam yine iyi ya. Mübarek adam, efendim, bu da yine yazık ediyor. Zalimlerden olansan, ha o noktada aynı zamanda da zalimlerdeniz. Ama millete ben zulüm yapmam. Kendime yazık ederim. Günah işleyen kendine yazık eder. Zulmeden. Ama hepsi de kitaba varis olan seçtiğimiz kullar buyuruyor mu bu ayet? Kitabı seçtiğimiz kullara veraset tarihiyle intikal ettirdik. Hiç üç zümredirler diyor. Zalim günaha ağır basan, muktasit orta, sabık, hayırda en ileri gidenler. Allah bizi hayırda sabık olanlardan eylesin. Amin. Ama yine de büyük bir müjde var. Yani ki günahkar da olsak. Şimdi o Allah'a hamdolsun ki saffetel abid seçtiği kulları hidayet etmiş. Müslüman olan herkes seçilmiş o zaman değil mi? Nereye hidayet etti? İlel menhecir reşid. Çok düzgün, doğru, istikametli olan efendim yola. Menhec, minhac. Şu ümmetlerin de din İslam ama şeriatlar farklı. Şeriat verdik ve minhaca. Minhaca da Fahru Razi gibi zatlar da tasavvuf, tarikat manası da veriyorlar müfessirler. Yani özel bir usul Allah'ı bulma yolunda seyri sülük. İşte herkesin bir Allah Teala'ya kavuşma usulünde değil mi? Kimi zikre ağırlık verir, kimi sadakaya ağırlık verir, kimi gidip fakir fukaraya hizmete ağırlık verir. Kimisi bakarsın hayvanlara bakım yapar, köpeklere, kedilere, şunlara, bunlara, bir de bakın oradan evliya olmuş. Değil mi şimdi? Herkesin bir minhacı var, bir usulü var. Zikir hepsinde var ama bir de ağır basan, tasavvuf yollarında ağır basan işler var, ameller var. Herkese bir metot, yani şimdi de gavurca herhalde o lafı çok kullanmak istemiyorum. Üslup diyelim. Efendim, seçtiği kulları istikametli menhece, yola hidayet eden, vel mesleki sedid, atf-ı tefsir. Meslek ne? Türkçe'de meslek mesela, marangozluk, doktorluk, mühendislik, meslek. Arapça'da meslek ne? Gidilen yol. Sülükten geliyor. Sülük yürümek, bir yola girip gitmek, sülük. Meslek de ne demek Arapça'da? Geliyor yani. Vel mesleki sedid. Sedid ne? Sedid dost doğru. Ve kulu kavlen sedida diyor Kur'an. Dost doğru söz konuşun, eğri büğrülük olmasın, zerre kadar efendim şaibeli olmasın. Sözünüz doğru. Tabii en doğru söz nedir derdi Efendimiz'leri? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onun için zikre devam derdi. Çünkü en doğru lafı konuşacaksan bu. Diğer laflar da Kur'an'a sünnete uyduğu kadar doğru. Kur'an'a sünnete muhalif düştüğü kadar bozuk. İşte seçtiği kulları yani Müslümanları doğru yola, istikametli efendim güzergaha hidayet eden Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Allah. Onun için Müslümansak bu yoldayız. Ehl-i sünnet itikadı zaten Müslüman olmakla biz bunu eş değer görüyoruz. Bu itikadı korudukça günahımız olsa da Allah imanımızı muhafaza etsin. Günahlarımızdan da tevbe nasip et. Sonra ortaları getiriyor, sonra hayırda en ileri getirenler. Niye zalimden başladı diyor İmam Zerruk Hazretleri? Çünkü diyor günahkarlar çok ümit kesmeye meyillidir. Battım gittim ben helak oldum falan. Onun için seçtiğimiz kulların başında ne kadar günahkar olsan da sen de Müslümansan seçilmişsin. Sen de ümidini kesme mesajı veriliyor. En sona şeyi bıraktı. Hayırda en ileri gidenler. Niye? Ha, siz de zaten hayırda çok ileri gidiyoruz diye kendinizi beğenmekten bir havalara girmeyin. Bak en günahkarı cennete koyarım, sizi biraz sıkıştırabilirim ha. Orada da o hikmet incelik var. Anladın mı? Ha şu manayı da düşünebilirsin. En aşağıdan başladı, en yukarı doğru çıktı. Onu da düşünelim, o da aklıma geldi. Ama ulemanın anladığı, evliyaullahın anladıkları daha ince manalar var. Bizi böylece hidayet etti. Onun için ona hamdü senalar. O, evet. İşte bak, menheç, işte doğru menheç, doğru meslek, İmam Gazali söylüyor. İmam Zerruk, evliyanın reisi, ulemanın reisi ne diyor? Fel menhecu el imanu vel islam diyor. Şerhten okuyorum şimdi. İman ve İslam'a bizi hidayet etti mi? Etti, tamam. Ama önüne gelen, işte ben de Müslümanım diyen var. Bu kadar Müslümanım diyen de çok itikatları ehl-i sünnete muhalif olanlar var. İşte orada özel bir seçim var. Onun için ne diyor? Er-Raşid. En doğru. Es-Sedid. En selametli. En selamet. İşte vel-meslekümünü en selametli Müslümanım diyenlerin en selametli, kurtuluşlu izleyecekleri yol nedir? Tarik-u sünneti vel-cemaati. Ben mi dedim şimdi? İşte İmam-ı Zerruk, ulemanın cemaat yolu. Cemaat ne demek? Sahabe-i kiram cemaatinin ittifak ettiği itikat. Sünnet, hadis-i şeriflerde bildirilen iman ve itikat ve amel ve tatbikat. Cemaat da sahabenin onu nasıl alıp, anlayıp uyguladığı yol. Çünkü hadis-i şerif ve sahabenin dışına çıktıktan sonra zaten din diye bir şey yoktur. Bizim dindeki bütün kaynağımız, ki Kur'an'ı da anlamaktan aciziz, Kur'an'ı da bize anlatan nedir? Hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifleri de bize nakleden ve şerh eden sahabe-i kiramın beyanlarıdır. Bunu kabul etmeyeni biz asla din adına kabul edemeyiz. Çünkü sen 1400 sene sonra gelmişsin, senin uydurmana ben nasıl kulak verebilirim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı daha mı iyi anladın? Sahabeden daha mı iyi anladın? Onlar onun sohbetinde bulundular. Onlar bir şeyde cumhur ittifak ediyor. Sen bugün dünyanın sonunda gelmişsin. Bana göre böyle. Senin bana göre böyle demeye din adına hakkın yok. Sen şimdi doktorlar odasına kayıtlıysan, ondan sonra da kalkıp çıkıp da dersen ki bilmem şu zararlı değil diye, bütün doktorların zararlı dediği bir şeye sen zararlı değil dersen, doktorlar şimdi bile hepsinin ittifak ettiği bir şey var. Efendim kolesterol faydalı mı zararlı mı? HDL'si var, LDL'si var, totali var, motali var. HDL'si hayırlı kolesterol, LDL'si lanetli diyorlar ona. L'den anlarsın. İşte H'si hayırdan geliyormuş. L'si doktor bana öyle dedi ha. Şimdi hedelene dedim. H'si hayırlı dedi, L'si lanetli dedi. Siz de kafanızda kalsın diye söylüyorum. Biraz da şey yapalım yani, tıptan da konuşalım. Şimdi efendim, edele iyi kolesterol, ledele kötü kolesterol. Anladın mı? Bütün doktorlar ne dediler? Yüksek, ledelenin yüksek olması zararlı mı? Zararlı. Trigliseritin yüksek olması, yağlanma işte neyse damar tıkar mı? Tıkar diyor. Bir tane kadın çıktı, kolesterol. Hiç mühim değil, 2 kilo pastırma yiyin diyor. Bu sefer ne oluyor? Bütün doktorlar hoppala kalktılar ayağa. Haklı mı lan? Haklılar çünkü orada bir cumhur var. Ben de kimi dinlerim? Alıp da, doktorluk belgesi alıp da bu doktorların ittifak ettiği bir konunun aleyhine bir açıklama yaparsa onun etiketini, diplomasını iptal ederler mi? Peki nasıl bu adamlar Kur'an'dan şu ayetleri çıkaralım deyip de bunların diplomasını iptal etmiyor din adamlar? Çünkü merci yok. Muhatap yok. Mesul yok, mükellef yok. Bu nasıl iştir? Her işin organizatörleri var, her işin takipçileri var, her konunun uzmanları var, her konuda konuşanın arkasından arayanı var, ne konuşuyorsun sen diyeni var. Din konusunda atış serbest. İstediğin kadar milleti gavur edebilirsin. Bu olmamalı ya. Şu anda en hassas konumuz dinimiz olmalı. Din konusunda konuşanlar çok titiz olmalı, dikkatli olmalı. Adama harama helal dersen, helala haram dersen ne yaparsın adamı ya? La havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim. O zaman madem laiklik diyorsunuz, dinlere eşit mesafeli oluyorsunuz, o zaman efendim bir tarafı ne yapmayın? Bir tarafı memur yapıp da, bir tarafı da merdut yapıp da, ondan sonra o tarafı desteklemeyin. Her tarafa eşit oluyorsanız, niye onu tekele indiriyorsunuz? Niye din konusunu tekele bağlıyorsunuz? Ha, o da olmaz o zaman. Tekele bağlasan, hak üzere bağlasan, hadi tamam. Madem bu iş böyle karışacak idi, o zaman niye bir yere bağlıyorsun adamı? Bir yere bağlanacaksa, Kur'an sünnete bağlanacağız. Hepimiz. Ama sen Kur'an'da sünnette geçenleri inkar eden adama vazife verdiğin zaman ne oluyor? Batıla hizmet oluyor, destek oluyor. Onun için Allah Teala seçtiği kullarını doğru yola iletti. Doğru yoldan maksat iman İslam'dır ama bu doğru yolun da doğru anlaşılması ve doğru uygulanması var. 72 fırkanın hiçbiri gavurum demiyor. Yordum ekşi diyen yok. O zaman burada Sedid er-Raşid, es-Sedid İmam Gazali ne kastediyor? İşte evliya, ulema, sahabe cemaatinin anlayışıyla ancak gerçekleşir. Aksi takdirde kimse Allah'la görüşmüyor ki Allah'a tefsirini sorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil ki gidip ona bir şey sorsun. O zaman bize din onlardan intikal etti. Kur'an, sünnet, icma, ümmet. Cumhurun görüşü neyse dinimiz odur. İşte bizi Allah ona hidayet etti mi? Etti elhamdülillah. Biz o itikatta mıyız? O itikattayız. Ondan dolayı Rabbimize hamdolsun. Onun için rüşt nedir? Rüşt, kemal. Bu ne demek? Olgunluk, mükemmellik. Raşid kelimesi de buradan gelir. Bunun yani tam manası sefehsiz. Sefeh ne demek? Sefeh, beyinsizlik. Yani diyelim ki kendi kafana göre hareket etmeler böyle yani. Şimdi ne buyuruyor? Estağfirullah, men yargabu amil İslam, hanifiyet. Batılları terk edip hakka dönmek. İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir diyor? Kendini bilmezler yüz çevirir. Sefihe nefse. Kendini bilmezlik. Rüşt ne? Kendini bilmemek, haddini bilmemek yok. Kaynağını bilmek, delilini bilmek, efendim, şuurlu ve bilinçli şekilde bir şeye inanmak, körü körüne inanmak değil. Körü körüne inanırsan biri gelip höt dedi mi seni oradan saptırabilir. Biri başka bir şey konuştuğu zaman acaba deyip seni şüpheye düşürebilir. Ama sen bilinçli bir Müslümansan, ehli sünnet mensubuysan, dünya bir araya gelse seni o itikattan ayıramaz. Ama yine de biz bunu kendimizden bilmeyeceğiz. Bizden daha akıllıları bu yolu bulamadıysa, bizden daha zenginleri bu yolu bulamadıysa, bizden daha güzelleri bu yolu bulamadıysa, bize bulduran Allah-u Teala'dır. Bundan dolayı hamdü senalar ederiz diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Çünkü niye hamd ediyoruz? En çok hamdlerin başında bize yedirdin, içirdin tamam ama ya gavur olsaydık, Ehl-i sünnet dışı batıl inançlara mensup fırkadan olsaydık, yediğimiz içtiğimiz bizden, değil mi? Cehennemde çıkacaktı, öyle mi? Öyle diyorlar da, akşam yediğin hurmalar, sabahın tırmalar diyorlar yani. Ha, o zaman yedirdin içirdin elhamdülillah ama sonu cehennem olduktan sonra ateşe fazla et bitti. Ateşe daha fazla et götürüyorsun. Bu iyi bir şey değil. Bizim en çok hamd etmemiz gereken nokta iman İslam nimetine hidayet buyurmasıdır. Mevla bize burada cennete girenler cennete ne diyorlar? Elhamdülillahi lezi hedâne lihâdâ ve mâ kunnâ lnehtediye levlâ en hedâne Allah. İşte cennete girenlerin hamdi. Allah cennette okumayı nasip eylesin. Amin. Amin. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bizi bu yola hidayet etti. Allah hidayete eriştirmeseydi biz hidayet bulamazdık. Anladın mı? E demek ki akılla, ilimle olacak olsa Mutezile'nin imamları senden benden bin kat alim. Ama sapıttılar. Demek Mevla, işte insanın içinde ne vardırsa, o kaderin yazısında ne sır varsa onu bilemiyoruz. Kurban olduğum biliyor. Neden o onu o yola, bu kadar ilimle bir insan, bu kadar malzemeyle, Allah. Adam kem aletle, efendim az, noksan alet edevatla. Çünkü burada hidayet devreye giriyor. Ama yine de hidayet bizi zorlayıcı, cebredici değildir. Yine ezelde bizim istidat ve kabiliyetimizde nereye temayül olduğunu Mevla biliyor mu? Biliyor. Yine iş ilmi ezeliye dönüyor. Ama ilmi ezeliyi de bilmesi de bizi zorlayıcı, cebredici mi? Değil. Yine iş nereye dönüyor? Bizim içimize Allah özel bir irade-i cüziye de olsa verdiği zaman nereye kullandığımızı görüyor da biliyor. Yani işte üç çocuğuna da baba 100'er bin liradan para veriyor. Biri o parayla fabrikatör oluyor. Öbür kişi geliyor. Ne adaletsiz adammış bu baba, babamız bizim ya. Bu çocuk fabrikatör oldu. Biz böyle sürünüyoruz. Babasının ne kabahati var? Allah Teala aynı ilimleri, aynı kitabı, aynı sünneti hepimize gönderiyor. Artık burada iş biraz da kendi irademize kalıyor. Mevla bizim irademize göre yaratıyor bize. Zorla yaratmıyor bize. Ne bu estağfirullah? Tamam. Şu ayette bir acayip. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ Şimdi Allah diyor, sizin kalplerinize imanı sevdirdi. Sevdirdi mi? Bazısı sevmiyor imanı değil mi? Sevmiyor. İmanı sizin kalplerinizde, yani ahirete inanmayı, Kur'an'a inanmayı, şerata inanmayı, sünnete inanmayı ziynetlendirdi, süslü kıldı diyor. Hakikaten bizim kalbimizde bu iman süslü mü? Çok süslü, çok müzeyyen. Çok kaybetmeye göze alırız, imanımıza hiçbir şey denk tutmayız, öyle mi? E demek senin en değerli varlığın iman. Çünkü Allah sevdirdim diyor, süslü kıldım diyor. Ve kerra ileykumul küfra. Kafirliği size çirkin gösterdi Allah. Biz kafirliği nasıl çirkin görüyoruz? Gözü bakarak ateşi yaksalar, oraya diri diri canlı canlı atıp yakacağız deseler mi daha kerih görürüz? Kafir olmayı mı daha kerih görürüz? Kafir olmayı daha kötü görürüz. Zaten bu makamda olmayan imanın tadını tatmamıştır buyuruyor. Ben yekra'in ya'ude fil küfri kema yekra ve yu'defe fin nar. Ateşe gözü bakarak atılmayı istemediği gibi aynı o kerahat ve isteksizlik ile İslam'dan sonra kafirliğe dönmeye de o kadar soğuk bakacak. Bu kişi iman tadını bulur, yoksa bulamaz diyor. Öyle ben de Müslümanım, şudur budur ama duruma göre hareket ederiz işte. Öbür taraf para ederse ona da geçeriz falan. E bu adamda iman yok ki zaten. Kafirliği size kerih gösterir. Ben var. Beni dinleyenlerden. Belki kumara müptela var. Belki zinaya müptela var. Allah tevbe nasip etsin. Amin. Ama o günahı yapsa bile onu severek ve isteyerek ve ne iyi oldu da yapıyorum diyerek mi yapıyor bir Müslüman? Yoksa keşke kurtulsam diye istemeyerek de olsa nefsine yenik düşerek mi yapıyor? Bir Müslüman asla bir günahı ne iyi oldu bu günahı yapıyorum diye beğenerek yapmaz. Fasık da olsa fıskı sevmez. Fıskı sevmek fasıklık değildir. İçki içmek, zina etmek vesaire büyük günah sahibi olmak, kötü amel fasıklık getirir. Ama fasıklığı sevmek adamı kafir eder. Farkı görüyor musun? Bir insan bir işi istemeyerek, nefsine uyarak yapar, ondan zevk de alabilir. Onu istemek demek değildir. Yani keşke kurtulsam içinde mutlaka vardır. Bir Müslüman mutlaka günahından dönüş ve tevbe ister. Nefsi, iradesi zayıftır. Nefsi ona galip gelir. Ama efendim o günahı ne iyi oldu da yaptım diye efendim beğenerek yapmaz. Günah yapmayı beğenmez yani. Günahkarlığı beğenmez. Ama o günahı işlerken bir zevk alıyorsa o masiyetten aldığı zevk de onu ne yapar? Fasık yapar. Ama kafir yapmaz. Ama bu ne iyi yaptım ya, bu iyi oldu, bu günah değil veyahut da bunda ne var falan. Ha, o zaman onu günah bilmediğinde kafir olur zaten. Ben size diyor kafirliği kerih gösterdim. Fasıklığı da çirkin gösterdim. İsyan ve masiyeti de çirkin gösterdim. Çirkin gösterdim diyor. Bak, ben sizi günahsız yaptım diyor mu? Peygamberler dışında günahsız yok. Bizi günahsız yapmadı ama Müslüman zikirleri iyi görürüz, günahları kötü görürüz. Müslüman imanın şartı bu. Ama Mevla böyle yaptım diyor. Zaten ondan sonra ne buyuruyor? Ha, ulâike humur râşidûn. Demin ne dedik? Raşit dedi. Bak, rüşt. Rüşt nedir? Raşitler onlardır diyor. Raşitler kimler? Kimin kalbinde iman, itaat ve ibadetler hoş, güzel, beğenilen konumda ise, mahbub, muhabbeb, sevgili, sevimli ise, kimin kalbinde kafirlik, fasıklık, masiyet, günahkarlık, çirkin görünüyorsa, kötü görünüyorsa, işte bunlar doğru yolda istikamettedirler. Ama günahsız olma kaydı yok. Günahsız olsa adam bulamayız. فَضْلًا مِنَ اللّٰهُ نِعْمَةً Allah'ın fazlı ve nimetidir bu diyor. Yani üzerinizde çok iyiliğim var. En büyük iyiliğim ise size imanı sevdirmem, kafirliği kötü göstermemdir diyor. E şimdi bazıları da bunun tersine Müslüman olmayı, ibadet yapmayı, zikretmeyi çok kötü görüyorlar. Kafirliği güzel görüyor. Denemez. Adam da onun için ne yapmak istemiyor? İnanmak da istemiyor. İşte adamı getirdiler, burada sohbet dinlettiler. Çıkınca dediler, nasıl buldun hocayı? Dedi, zor sabrettim, 50 senelik yavruluğumdan olacaktım dedi. E çünkü adam inanmamak için direniyor. Ona da o hoş gösterilmiş, anladın mı? Ona da o hoş gösterilmiş. E şimdi bu adama bu hoş gösterilmişse bu adam ne yapsın? Yok işte bu adam ne yapsın. Çünkü Allah Teala zulmetmez, adalet eder. Mevla aynı sermayeyi sana da verdi, ona da verdi. Aynı iradeleri verdi. Sen bu yönde kullandın, o bu yönde kullandı. Asla fikri sabit olmamalı, kendini bir boş bırakmalı. Fıtrat esasen iman ve Allah'a teslimiyet fıtratıdır. Sonra bozuyorsun onu sen. O fıtratı bozan sensin. Yine yaptığın masiyetlerle günah. Yani her şey Allah'ımızın tasarrufunda ama Allah'ımız da Celle Celaluhu ne yapıyor? Senin istidat ve kabiliyetin ve temayülün ve meylin nereyedir? Sana senin istediğini yaratıyor. Ha. Kendi istediğini yaratsa o sadece iman ve itaatımızı istiyor. Günah yapmamızı irade eder, irade başka, rıza göstermez. Eğer irade etmez deseydik, o zaman Allah'ın murad etmediği bu kadar günah oluyor dünyada Allah'a karşı direnişle. Allah'a rağmen değil. Allah'ın iradesi dahilinde. Biz ne diyoruz? Şerri de yaratmak Allah'tan. Ama şerre rızası var mı? Rızası yok. E niye rızası yok da yaratıyor? E buraya bizi imtihan için gönderdi de onun için. Yoksa bizi direkt cennette, cehennemde yaratırdı. Herkesi direkt yerine gönderirdi zaten. O zaman buraya gelmenin ne manası vardı? O bilmiyor muydu kimin ne isteyeceğini? Ama itiraz gelmesin ki, ya Rabbi bizi imtihan mı ettin de böyle? Onlar cennete, bizi cehenneme attın. Getirtmek istemiyor kurban olduğum. Hiç sevmez öyle işleri. Hüccet koyar, delil getirir, melek getirir, şahit getirir, insan getirir. Olmadı elini konuşturur, ayağını konuşturur, derini konuşturur. Tamam mı? Hepsi sökülür. Yaptıkların ortaya dökülür. Ondan sonra Allah'a karşı hiçbir hüccetin konuşacak bahanen kalmaz. Allah'ın mahkemesi bu mahkemelere benzemez. Zerre kadar şüphe kalmaz senin bunu hak ettiğine dair. Kendin de dersin kaçmaz. Kurban olduğum hepsini bak bak. Ehsaullah ve nesu. Kullar unutmuş ama Allah zapt etmiş ayeti. Bakar, aman ya ben bunları da yapmıştım değil mi? Yaprak daha çevirin. Üf, eyvah. Adam bakar bakar. Ya ben bunları unutmuştum. Son dönemde de biraz namaz abdest falan içi kurtardık zannettim ama geri bayağı berbatmış. Açıldıkça açılıyor. Geriyi siler. Ama tabii kul hakkı işleri sıkıntıya sokar arkadaşlar. Kul hakkı işleri, zulümler sıkıntıya sokar. Yani insan kendiyle Allah arasındakilerde yine itibar son nefesedir. Sonunun temizliği geri silebilir. Ama kul hakları meselesinde aman, aman, aman. Buna dikkat et. Geçen bir hacı efendiden konuşuyorum. O da bir görevde yani resmi görevde. Yahu dedi bu namazlılar, bu abdestliler yemediklerini yedi yazıyorlar. Memurları söylüyor. Şunu şöyle yapıyorlar, bunu böyle saatini de yani öyle bir kul hakkı var ki helal aram dümdüz dedi ya. Namaz abdestliden bahsediyor ha. Namazda abdest, o gavurun hakkı, bu FETÖ'nün hakkı, bu bilmem nenin hakkı, al götür helal olsun. Böyle bir şey yok ya. Sen devlet kurumundasın, kamu hakkı, kamu malı ne demek? Herkesin hakkı, tüy bitmemişin hakkı. Memur ne demek ya, memur? Devlette görevli demek, memur ona derler de, öbür türlü işçi oluyor zaten yani. Memursun da mübarek adam. Bunun, İmam Rabbani Hazretleri, kuruş haram kul hakkı geçmişse, onu sahibine iade etmek, efendim trilyonlar katır trilyon şimdiki paralarla sadaka vermekten eftaldir. 10 trilyon sadaka mı vereyim, yoksa bir kuruş birinden hak geçmiş bana onu geri mi vereyim? Vallahi 10 trilyon bu bir kuruşu ödemez. Bunu sahibine iade et. Ne buyuruyor mektubatta ve sair bütün kitaplarda? Bir kimsenin üzerinde bir kulun hakkı kalsa, onu bekletirler, bekletirler, cennete sokmazlar. Velev ki ana amelu amele seb'ine nebiyye. 70 peygamber kadar ibadet çıkartsa, 70 peygamber kadar ibadeti olsa, o kul hakkını, kamu hakkını, devlet hakkını, kamu ne demek, devlet ne demek ya? Herkesin vergisi, herkesin şeyi. Bir kuruşunu ödemeden hesabımızı düzgün yapalım. E tabii ki Mevla bize bu fasıklığı sevdirmedi. Günahları sevdirmedi. Kurban olduğum biz de sevmiyoruz. Ama kendimize uygun hocalar bulmayalım. Bize bu işi meşru edecek, fetva verecek, hile-i şer'iye bu yapacak hocalar aramayalım. Allah Allah. Dün bizim bir hoca efendiyi duydum mübarek maşallah. Size işte fetva veriyor. Onun medresede, ders verdiği medresede şaşırdım. Gıpta ettim. Bir kere diyor medresede yemek yemezdi diyor. Onun medresesinde okuyan talebesi. Şu hoca efendi diyor bir kere medresede yemek yemedi. Halbuki orada saatlerce durup ders veriyor. Oradaki bir yemekten yeme hakkı yok mu? Yemiyor. Ve abdestini de diyor medresenin suyundan almazdı diyor. Niye? Medreseye yardım parası var. Ben böyle hocalar fetva veriyor. Lale Gül'de fetva veren hocalar. Hoca bunlardır. Efendi böyle adamlar yetiştirir, tamam mı? Ha, var mıymış ki bu zamanda da? Var işte. 1000 sene evvelki kitapta geçen adamlar var bu zamanda da. Bunları bulamadığınızda nereden bu bozukları buldunuz? Ondan sonra helal, dümdüz, şu kadar, senin de hakkın var, götür. Nereden buluyorsun bu sapık hocaları? İşte bir hikaye anlattım, ayıp olmasın şimdi kafama göre hoca meselesi ya. Olmaz. Dini kendine uydurma kardeşim. Haramdan sakın, takvadan, kul hakkından sakın, şudur bu. E öyle adamların tabii ki tesir eder. Fetvası da doğru. E birine bir şey anlattığı zaman adam da amel edesi gelir yahu. Onun için Allah'ımıza hamdü senalar ediyoruz ki bizleri imana, İslam'a hidayet etti. Kafirliği, fasıklığı, kulaklarını, isyanları, günahları bize kerih gösterdi. Ve böylece bizleri, tabii bu bir müjde, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu itikatla yaşarsak bu itikatla öleceğiz inşallah. O Allah'ımıza hamdü senalara deriz ki el mun'imi aleyhim, kullarına inam ediyor. Ba'de şehadeti tevhid, tevhid şehadetinden sonra. Tevhid şehadeti, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulüh. Bu tevhid, yani Allah'ımızın bir olduğuna şahitlik ediyoruz. Bize bunu kim nasip etti? Kim lütfediyor? İnancını kim verdi beynimize, kafamıza, kalbimize? Zikrimizi, dilimize kim nasip ediyor? Ondan dolayı hamdü senaları diyoruz. Ama bunu bize nasip etti. Buluğa erdik, aklımız başımıza geldi. Ta 7-8 yaşından beri bu itikatları anladık, ikrar ettik. Ama kaç yaşına geldik? 54 yaşına, 60 yaşına, 70 yaşına. Şimdi bu inançla gelemeyenler oldu mu bu yaşa? Oldu. Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp gavur ölenler oldu mu? Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp bir zaman sonra bozulanlar oldu mu? Dinden dönen müftüler olmadı mı? Adam Allah'ın peygamberin aleyhine kitap yazan müftü değil mi? Bu memlekette. Resmi müftü. Dinden çıktım dedi resmen adam. Ha, o zaman mesele ne? Esas lütuf inançlarını korumayı nasip etti. Min zulümati teşkiki ve terdid. Şüphe ve tereddüt karanlıklarından. Aman ya Rabbel alem. Onun için yani evvela itikadımızı okuyacağız. İnanacağız. Onun için İbn-i Ebi Cemre Hazretleri diyor. İbn-i Ebi Cemre bütün herkesin kaynağıdır. İmam Zerruk da ondan alır yani. İbn-i Ebi Cemre çok büyük markadır. Siz de maşallah epey tanıdınız onu. İkra bismi rabbikellezi halak diyor. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yani Mevla evvela de diyor. La ilahe illallah de diyor. Yani evvela sana düşün, taşın, biraz da kaşın. Müslüman olur musun? Bir bak bakalım demiyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adını oku diyor evvela. Yani sen şöyle bir besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sonra itikadını kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için ilim tahsil edersin. Ama sen hele durun bakayım bu ehl-i sünnet doğru muymuş değil miymiş ben bunu anlayana kadar Azrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek ya? Seni mi bekleyecek? Sana Kur'an evvela adın, Rabbinin adını oku. Seni yaratan var mı? Var. Yok sen diyorsan ki ben kendi kendime yaratıldım. Konu kapanmıştır. Anam babam beni yarattı. Ananı babanı kim yarattı? Biz Adem Aleyhisselam'a kadar gideriz. İslamoğlu daha da geri gidiyor. Onun için bitmez. Bitmez. Biz yaratıldıysak yaratan var. Nazar var, düşünce var, istidlal var, delil getirme var. Bunlar İslam'da yeri var. Ama bir insan nazar ve istidlale dayanarak ondan sonra o delilin çöktü, inancın mı çökecek yani? İnsanda bir hidayet olur, basiret olur, feraset olur. Efendim, sonra Mevlana buyuruyor, ha ikra diyor, evvela benim adımı oku bakayım, bir Allah de diyor. Bir Allah Celle. Ondan sonra diyor, ben sana söyleyeyim, seni yaratan benim. خَلَقَ الْاِسَامْنِ عَلَقْ Tamam mı? Donuk kandan yarattım diyor. Sonra sen düşün bakalım diyor. Pıhtıdan, sudan, gelişlerini, gidişlerini falan. Beni bir tanı bakalım. Ondan sonra düşün bakalım diyor. Evvela bir Allah söyle diyor. Ondan sonra da diyor, nereden yarattı, nasıl yarattı? اِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرَمَ لَذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ İşte kalemle öğretti. Ondan sonra öğrenmeye geç diyor. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Bilmediği neler öğretti kullarına diyor. Sen ondan sonra ilim tahsil et diyor. Oradan kaleme geç diyor. Önce kıraat. Önce zikir, önce okuma, önce itiraf, önce şehadet, önce ikrar. Tamam, tabii ki bilmeden neyi ikrar edip papağan değiliz. Tabii ki biliyorsun ne okuduğunu, ayrı dava. Şehadet ikram etti. Yani şu anda en mühim mesele bizi şüpheye düşürmek istiyorlar. Şimdi biz Müslümanız, bu yaşa da geldik, hele bizden sonraki nesli hepten şüpheye düşürmek istiyorlar. Ama bu şüphe İmam-ı Azam fıkıh mezhebinden de çıktı. Evvela tasavvuf. Tasavvuftan geçirdik. Fıkıh dört mezhebe ne lüzum var? Oradan da geldi. Hadisler ne iştir? Getirdiler. Kur'an'a kadar şüpheyi sokmaya çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Onun için Allah'ımıza çok hamd ediyoruz ki Allah bizi bu şüphe karanlıklarından bugüne kadar muhafaza etti. Bundan sonra da ancak Allah'a itimat ediyoruz. Bundan sonra da ölene kadar şüphe yanaştırma bize ya Rabbi. Çünkü şüphe karanlıklardır. Şüphe, tereddüt, Acaba innemel müminunellezine amenu billahi ve resulih thumme lem yertab. Mümin ancak o kimsedir ki Allah Resulüne iman eder. Mütevatir hadiste geçen, sahih hadiste geçen bir şeyde acaba denemez. Allah ve Resulü ne buyurdular? Ve sadakallah ve Resuluhu. Allah ve Resulü doğru söyledi dedi sahabe-i kiram. Müslüman onlardılar, örneğimiz onlardırlar. Biz nasıl diyemiz ki acaba bu ne biçim iş, böyle olur mu? Hızır Aleyhisselam çocuğun kafasını niye kopardı? Bu nereden çıktı? Böyle ayet mi olur? Böyle Müslümanlık olur mu ya? Ya görüyor musunuz, görüyor musunuz? Biz eskiden meşayihin sözleri hakkında itiraz edilmez diyorken şu anda Kur'an'a itiraz edilmez vaazlarına döndük. Ne kadar kayıptayız, ziyandayız diyorsun ama ben de genele konuşuyorum. Sana konuşmuyorum sadece mübarek adam. Onun için bu şüphe karanlıkları efendim insanın hakkı görmesine mani olan efendim karanlıklardan koruma nimetini ikram eden Allah'ımıza hamdolsun. Es-sâik lehum kullarını sevk eden bizi sevk etti. Sevk ne demek? Sevkiyat. Sürüdü götürdü. İletti. Nereye? İlettiba'i Resulihil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha kitabın başındayız. Hamdü sena diyor görüyorsunuz ama neler söylüyor. Seçilen peygamberine uymaya sevk eden. Biz şimdi sadece imanla kelime-i tevhidle kalmadık. İtikadımızı muhafazayla da kalmadık. Üzerine ilave nimet var. Nedir o? Kime tabi olduk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduk. Bizi buna kim sevk etti? Allah-u Teala bizi Habibini buldurdu. Yatıyoruz ona ittiba, abdest alıyoruz ona ittiba, kalkıyoruz bir şey okuyoruz ona ittiba, dualarımız zikir. Her şeyimiz onun sünnetiyle. Evleniyoruz, akdimiz ona ittiba. Öyle mi? Çocuğumuzun doğumundan, ezanı okumasından, kulağını hısından, tahnikinden, akikasından baktığı zaman bir Müslüman, babasının efendim akdinden sonra besmele çekerek, dua okuyarak efendim zifafından, birleşmesinden tuttuğun zaman meseleyi bir daha son mezara konulurken ne diyor imam? Cenaze imamı veya neyse Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah ve ala sünneti Resulillah da denebiliyor. En son mezara girişimiz eğer babamız besmeleli ilişkiye girdiyse biz besmeleli bir çocuksak oradan besmeleyle başlıyoruz. Çünkü Resulullah'ın sünnetidir o. Geliyoruz, mezara konulurken yine ne? Resulullah'ın sünneti ve milleti. Millet din demek. Milleti üzere Allah'ım sana teslim ediyoruz, artık emanetini al diyoruz. Ya bizim, bu bütün ömrümüz, hayatımız bir Müslümanın her şeyi Resulullah'ın sünnetinden geçer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünneti devreden çıkarıldığı anda zaten kafadan besmelesiz olursun. Kafadan besmelesiz olursun zaten. Ondan sonra da senden bir hayır beklenmez. Besmelesiz efendim. Yani tabii ki illaki çocuğa çok zararı olur ama çocuk yine kendi hidayet yolunu seçebilir. O da ayrı dava. Şimdi kafirden de ne Müslüman insanlar doğuyor. O da ekseri bir kaydedir. Külli bir kayde değildir tabii ki. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarırım diyor. O da ayrı bir şey. Ama sünnet hayatımızın neresinde? Ne demek neresinde? E bu da nereden öğreniliyor? Hadis-i şeriflerden. Sahaben tatbikat. Daha bizi nereye sevk etti? وَاَقْتِفَاءِ اَثَارِ صَحْبِهِ O Resulullah Efendimiz'in sahabesinin izlerini izlemeye. Şimdi bak görüyor musun? Bir hamd ediyor. İşte bütün ehl-i sünneti o hamd başında yaptığı hamdle bile bir adam ehl-i sünnet olmasına yeter. Şimdi Allah hamd ediyor. Ama neden hamd ediyorum diyor. En büyük nimeti. Bana tevhidi nasip etti. Bir. İkincisi tevhid itikadımı şüphe ve tereddüt karanlıklarından korumayı nasip etti. İki, bugüne Müslüman geldim. Üç, seçtiği sevdiğin Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem uymaya beni sevk etti. Yetmez. Resulullah'a uydum diyorsun. Sünnete tabiyim, hadise de inanıyorum diyorsun. Ama sahabeyi devreden çıkarırsan, cemaat itikadını bozarsan, hadise bakacağım dersen, hadisle de bu işi çözemezsin. Çünkü hadis-i şeriflerde de öncesi var, sonrası var, nas. Yine dini çözemezsin. Bir çiçeklen yaz gelmiyor. Niye İmam-ı Azamlar, İmam-ı Ahmet ve Hanbeller müçtehit olduğuna, niye biz olamıyoruz? Çünkü onlar yüz binlerce, milyonlarca hadisleri senetleriyle, dönemleriyle, ravileriyle, ravilerin halleriyle vesaire vesaire. Bu kadar ilim toplanınca ne oluyor? Süzme bal gibi sana efendim bir fıkıh çıkıyor. Sana bana kalsaydı bu iş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda efendim rükûa eğilirken bir rivayette tekbir elini kaldırdı. Bir rivayette kaldırmadı. Bir rivayet besmeleyi sesli okudu. Bir rivayet besmeleyi sessiz okudu. Bir rivayet amini bağırarak sesli dedi. Bir rivayet amini sessiz dedi. Hepsi de sahihte. Ya. Şimdi mesela Şafii mezhebi Hanbeli'yle ne yapıyor? Kâbe'de falan amin yıkılıyor ortalık. Çok da hoşuma gidiyor yani bana da bir şey oluyor bir feyiz yani. Ama hani bunu inceledik diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye talim etmek için ilk dönemde sesli söylüyordu. Sonraki tatbikatında kendi sessiz söyledi. Sahabe de sessize intikal etti diyor. Hanefi de bunu söylüyor. E şimdi bunların hepsini bileceksin ki sünneti tam yaşayabilesin. Çünkü hangisi önce hangisi sonra? Kan meselesi de öyle değil mi? Birinde kan aldırdı, abdest aldı. Birinde kan aldırdı, abdest almadı meselesi. Buna neye göre? İşte buna müçtehitlik ne? Nasıl bir iş? Onun için diyor büyüklerimiz, ben Ebu Hanife'yi Allah'la arama koydum Celle Celaluhu. Ne demek? Mevla bana sorarsa, ya Rabbi bu zat, sen buyurdun ki ilim ehline sorun, ben bu zata tabi oldum. Sen, benim uhdem, sorumluluğum bu zatın. E tamam, Ebu Hanife gibi insana da bu teslim olabilirsin yani. Öyle müçtehitlere teslim olur. Ama bugünkü naylon müçtehitlere asla yani, asla. Adam namaz kılmıyor zaten ya. Adam beşi üçe indirme beşinde ya. Üçü de zaten hepten indirmiş. Helik olsun diye. Kendi üçü de kılmıyor. Öyle adam olur mu? İmam-ı Azam 40 sene yatsının abdestiyle sabaha kılmış hiç uyumadan ya. Yani borçlunun gölgesinde durmamış faize girer diye. Alacaklımın şeyinde gölgeden istifade etmeyeyim. Borç verirsen de menfaat temin edersen faiz olur diye ya. Atının efendim şeyi borç alacağı adamın duvarını pisletti diye Yahudinin hem de ne kadar o duvarı temizledi, etti, kazıttı bilmem ne. Yahudi geldi, ne oluyor falan. İşte o da özür diliyor, borcumu tam şey edemedim işte. Ya imam şöyledir, böyledir. Ya dur diyor ben diyor ya. Mesele karıştı diyor. Ne karıştı ya diyor. Ben diyorum şimdi hazırlayacağım, ödeyeceğim. Ya onu demiyor diyor. Burada başka daha mühim mesele var. Ne oldu daha mühim mesele? Ya diyor şimdi bu diyor at buraya sıçrattı senin duvarına. Ben şimdi diyor bunu temizleyeceğim ama temizlerken senin duvarından birkaç şey düşecek diyor. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Halacağı, vereceği bıraktım diyor. Şimdi bu işi düzeltelim. Sen diyor ne yapacağız diyor. Pislik kalsa zarar ettik. Temizlesek oradan şey dökecek. Sen namaz kılmıyorsunuz, abdest almıyorsunuz. Helal haram, dümdüz gidiyorsunuz. Karılarla, erkeklerle, karma karışık şeyler. Her türlü işleriniz berbat. Sizin fetvanıza kim inanır ya? Profesörmüş ya. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Sen evvela Müslüman ol ya. Profesör olmadan bir Müslüman ol ya. Kur'an'ı çıkartalım diyorsun ya. Ayeti çıkartalım diyorsun. Sen bir Müslüman ol. Ondan sonra gel. Onun için en büyük nimet İslam, sonra itikadı muhafaza, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba. Zaten hepsi birbirini iç içe. O da yetmedi. Onun sahabesinin izlerini sürmeye bizi sevk eden Allah'a hamdolsun diyor. Sahabesinin izleri ne demek? Eser, iz demek. Arapça, eser Arapça. Peltekse ile izi demek yani onlar ayağını nereden kaldırdıysa sen ayağını oraya basacaksın. Ayrı yerlere basmayacaksın. Çünkü şu kadar bir inhiraf ne olur? Böyle böyle böyle böyle gider. Bir de bakarsın izini sürmezsen şu kadar bir dersin dünyanın bir ucuna, sahabe gider cennete. Sen gidersin cehennemin dibine. Ayrı dava. Onun için kıbleye düz ayaklarını getir diyorsun. Şöyle biraz yan dursa ayaklarının uçları, nereye kadar gidiyor? Mekke'ye gidene kadar buradan şu kadar bir parmaklık meyil, İtalya'ya gider. Yani şu kıble böyle ya, şuradan şu kadar Roma'ya çıkabilir. Çünkü böyle gidiyor ya. E ne var şurada bir santim ayırdık ya? Kardeşim, izleri süreceksin. İzleri süreceksin. Nereden kaldırdı? O izaya koyacaksın. Burada yamulma olmaz. El-Ekramin, o en keremli, kıymetli, değerli sahabe. El-Mükramin, Allah'ın ikramına mazhar olmuş sahabe. Neyle ikram etmiş Allah onlara? Bit-te'yid ve tesdid. Onları doğrultmakla, düzgün kılmakla, hidayete tabi kılmakla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbet şerefiyle kendilerini sahabenin yolunu izlemeye bizleri sevk eden Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Evet. Onun için Allah Teala bizden para istemiyor, pul istemiyor, zengin olun emretmiyor. Efendim tüccar olun emretmiyor. Efendim şunu kazanın, şunu yiyin, şunu giyin bir şey emretmiyor. İşte çoluk çocuğa karıştık, mecburen helalından yiyeceğiz ama tabii o da bir vazife oldu, mükellefiyet oldu. Mevla bize وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنُ مِنْ رِزْقِ Kendinizi de yedirin demiyorum, milleti de yedirin demiyorum. Rızkınızı ben vereceğim. Ben zaten yemekten, içmekten münezzeyim Allah buyuruyor. Ben cinleri ve insanları tek bir şey için yarattım, o da bana kulluk etsinler diye. Ahmet Hulusi'ye göre bu ceryan nasıl ibadet yapacak? Cinler ele ibadet için. Demek cinler bizim gibi varlıklar olmasa kulluk yapabilirler mi yani? Elektrik ne ya? Ancak bana kulluk etsinler diye kalkettim. Peki, kulluk nedir kardeşim? Bir ibadet var, bir de adet var. Adetle ibadeti birbirinden ayıran nedir? Sen anandan gördüğün gibi namaz kılma hareketleri yapsan 5 vakit. Ama niyetin olmasa, şuurun olmasa, Allah'a kulluk diye bir derdin olmasa bu ibadet olmaz. İbadet ancak ayet ve hadisle sabit olan, dinde sabit olan şeriata tabi olmakla olur. Tamam mı? Peki, Mevla bizi kulluk için yarattı mı? Yarattı. Biz bu kulluğu nasıl öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Nasıl yapacağız Allah'a kulluğu? Allah'la görüşemeyiz Celle Celal. Ayda bir de toplantı yapıp kullarına özel bir şey de yapmıyor. Tecelli de yapmıyor. İçimizde tecellisi çok ama alenen ilan etmiyor kendini. O zaman bize bu din sahabe-i kiram tarafından ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri onlar tarafından ulaştı. Dine yardım eden şeriatı taşıyan için yaratıldık. İbadet de ancak şeriatın beyanına tabi olarak yapılır. Şeriatın beyanları da bize sahabe yoluyla geldi. O zaman iş geldi geldi. Sahabe cemaatinin cumhurundan ayrılmama, ehl-i sünnet vel cemaate göre inanma ve onların ameli üzere amel etmeye geldi. Çünkü onların bizden takva aldıkları, haramlardan bizden daha ziyade sakındıkları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla, ayet-i kerimelerle, ne ayet-i kerimeler var ya, radıyallahu anh ve radıyallahu anh, ben razıyım onlardan, onlar da benden razı diyor. Sahabe hiç, onlar da benden razı diyor. Bizden kim razı olmuş ki biz sahabenin önüne geçeceğiz? Bırak sünneti, sahabenin eserleri bile, İmam-ı Azam ne dedi? Radıyallahu anh, kitabindendi kendisi, sahabe görenlerden, küçük yaşta da olsa 7-8 sahabeye yetiştiği sabittir. Ama İmam-ı Azam ne diyordu? Ben diyordu, bir şeyde ayet bulamasam, hadise bakarım. Bütün bildiğim hadislerde de bulamasam onun hükmünü, sahabenin beyanına bakarım. Ama sahabeden iki görüş geldiyse, İbn-i Mesud böyle dedi, İbn-i Abbas böyle dedi. Ama tek görüşte sahabeden gelen ona tabi olurum. Yine kafayı yormam dedi. Sahabe hüccettir, delildir. Ama dedi, sahabeden de bir konuda bir fetva gelmediyse, onlar da adam, biz de adam var ya, o hümür rical, nahnür rical, onlar adamsa biz de adamız lafı var ya, bu Mustafa Öztürk'ün, Yaşar Nuri'nin, Aziz Bayındır'ın diyeceği, Mustafa Öztürk'ün diyeceği bir laf değil. Yani İmam-ı Azam adamsa ben de adamım, ne farkımız var? Ben bilmiyorum, onu sizin takdirinize bırakıyorum ne farklar olduğunu. Onu kim söyledi biliyor musun? Ümür rical nehnür ricali. İmam-ı Azam söyledi. İmam-ı Azam kimin için söyledi biliyor musun? Sahabe için söylemedi. Dedi ki sahabeden bir şey gelmediyse zaten kendi tabiin olduğu için benim dönemimdeki adamlar Evzai bir şey demiş, İmam Malik bir şey demiş, Zühri bir şey demiş, Süfyan bin Uyeyne demiş, Süfyan Sevri demiş. Ha o zaman dedi, onlar adamsa biz de adamız o kadar. Yani bizim de onlar kadar ilmimiz var, ben de kendi içtihadım. Sahabe beni bağlar. Ama sahabeden sonraki tabaka, ben de o tabaka takanım zaten dedi. Anladın mı şimdi? O kendi tabakası için konuşuyor. Sen kalkıp da ne diyeceksin? İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. Ben bilmiyorum. Sen nasıl adamsın? Adamın önüne bir M mi koyacağız, C mi koyacağız? Sen dikkat et kendine. Sen nasıl adam oluyorsun ya İmam-ı Azam'a göre? Ha yatsının abdestiyle 40 sene sabahı kılacak. Sen bir gece böyle bir şey kılabilmiş misin? 40 kere abdestin bozulur senin ya gecede. E tabi yersen içersen, uyursan. Nasıl abdestin bozulmayacak? İmam-ı Azam niye abdest bozmuyor? E yemiyor, içmiyor. İmam Eş'ari 20 sene. Şimdi bu adamlarla nasıl bu, efendim sen kendini mukayese edeceksin? Haşa ve kel. Allah haddini bilenlerden eylesin. Amin. Ya. Evet. El mütecelli lehum. O Allah'a hamdü senalar olsun ki celle şanuhu ve celle celal kullarına tecelli etmektedir. Fî zâtihi ve ef'alihi, hem zatında hem fiillerinde. Efendim, tabii ki Allah Teala bizlere tecelli ediyor. Fakat bu tecelli ekseri fiilleriyle ve eserleriyle, eserlerinin zuhuruyla bizlere aşikar oluyor. Bir mahasin evsafi, en güzel sıfatlarını bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Gökler önümüzde, yerler önümüzde, damarlar, şunlar, bunlar. Yani bir anlatsalar insan vücudundaki hünerleri, muhteşemlikleri falan falan falan, bir karaciğerin yapacağı işi, bir akciğerin yaptığı işi makinelere koyduğu zaman adam diyor İstanbul kadar efendim fabrika koyup o kadar cihaz koyacaksın ki bir adamın karaciğerin işini yapasın ya. Allah Allah. Ya küçücük şeyler, benim pankreas ölmüş mesela, işte şeker hastası olmuşum. Yani pankreas o kadar küçük bir şey ki. O safranın yaptığı bir işi, o şey. Bir adamın bir yeri bozuluyor. Niye böyle bozuldu? İşte diyor şurada şöyle bir şey var, orada o bozulmuş falan. Allah Allah. Ya bir insan vücudu bütün dünyadan daha mükemmeldir. İnsan vücudundaki ayetler gökler ve yerlerdeki ayetlerden daha fazladır. Daha fazladır. Yani gökleri yerleri bir şekilde incelersin durursun, insanı hala bir yere getiremediler yani. İnceleyip de bitiremediler. Onun için Allah Teala en güzel sıfatlarını gösteriyor. O sıfatları ki la yudrikuha, onları gerçek manada anlayamaz. İlla men elkassem'a, ancak Allah'ın ayetlerine, Habibin hadislerine kulak verenler anlar. Ve şehit, kulak verip dinleyenler de anlayamaz. Ancak kalbi de hazır bulunup aklı başında olanlar anlar. Şimdi kalbimiz hazır ise, kulağımızda Allah'ın kelamında ise, vaaz-ı nasihatta ise Allah'ımızın sıfatlarını, isimlerini anlarız. Amma ve lakin zatını anlayamayız. Zatını, zatı idrak edilemez. Ne buyurdu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala? Sübhane men lem yec'al lil halki ila idraki sebilen gayral aczi. O Allah'ı tesbih ederim ki kendisinin zatını anlama yolunda onlara hiçbir çıkış yolu yaratmadı. Ancak acizim Allah'ım, ben anlayamadım seni demekten başka idrak yolu bırakmadı diyor. Zatı hakkında. Onun için Ebu Bekir Sıddık'ın sözünde yine bu çok geçer. Bunu çok beyitler yapmışlar alimler. El aczu an deraki lidraki idrakun vel vehzu. Özünden bahsetmek, konuşmak şirktir, işraktır. Allah'a ortak koşmak. Çünkü misli yok. Misli olmayan bir şeyi niye kıyas edip diyeceksin? Misli yok. Onun için zatını hiçbir zata, varlığa benzetmeyeceksin. Ama sıfatlarına da iman edeceksin, sıfatları da yok demeyeceksin. Zatı da var, sıfatları da var. Ama sıfatları fiillerine dönüyor. Fiilleri eserlerine dönüyor. Ve böylece işte zatıyla gizli, eserleriyle aşikar oluyor. Anladın mı? Velevvelü vel ahiru ve zahiru vel batın. İşte biz şimdi neyi görebiliyoruz? Kendimiz başta, kendimize baksak en büyük eseri biziz. Çünkü biz varız, varlığımızı nef edemeyiz, yok olduğumuzu iddia edemeyiz. Bize deli derler, tımarhaneye koyarlar. Orada da rapor verecek doktor bulunmaz. Ben yokum diyen adama. Sen varsan, seni yaratan var. O kadar mükemmel ki, efendim, inceleme yapılmayacak, akıl yorulmayacak, öz zatından bahsedilmeyecek. Ancak isimleri ve sıfatları hususunda ne yapabiliriz? Derinlemesine inceleme yapabiliriz. 99 isim veya işte 200 isim, 1001 isim, ismi şeriflerini tek tek incelediğin zaman o isminin hakkında ne kadar kitap var? Bende 20, 30, 40, 50 tane diyelim Esma-i Hüsna hakkında kitaplar var. Biz de o kitabımızı toparlayamadık hala. Dergide bitirmiştik ama tabii ona izah, ilaveler yapmak icap etti. Bu isimlerin hepsini incelediğin zaman orada acayip Mevla'ya yaklaşıyorsun. El-Bari, El-Musitler dolusu kitap bir ismi şerif hakkında çıkabilir. O ismi şeriflerin bir de tezahürleri var. Çünkü neden o ismi şerif bu alemde nasıl tecelli etmiş? Kahhar ismine efendim uğrayanların durumu, Cebbar ismiyle sevk olunanların durumu, Rahman isminin mazharı durumlar, Rahim ismin durumlar. Şimdi 100 rahmet yaratmış, efendim bir rahmetini dünyaya indirmiş. Bir rahmetini alemlere yaymış. Diyor ki şimdi at diyor tayını emzirirken bacağını kaldırıyorsa diyor yavrumun üzerine bindirmeyeyim ayağımı İçerken bari rahat içsin diye at yavrusunu emzirirken bacağını açıyorsa, kaldırıyorsa işte o bir rahmetten kendisine düşen hissedendir diyor. Ha şimdi o zaman eserlere bakarız. Rahman isminin tecelligahları nerededir? Kahhar isminin tecelligahları nerededir? Gidersin At kavmine bak, Semud kavmine bak, efendim batanlara bak, helak olanlara bak, Kahhar isminin görürsün. Anladın mı? Ondan sonra Muhyi ismi, hayat verdiklerine bak. Kışta bak, El-Mümit, öldüren ismini görürsün. Ve bir cenaze gördün, Sübhanel Hayyillezî lâ yemût, hiç ölmeyen diriyi tesbih ederim. Her noktada o isminin mutlaka isimlerinin ve sıfatlarının bir nesi var? Tecellisi var. Her aldığımız nefes, verdiğimiz nefese bize nefes yaratıyor mesela. Her an bize bir şey yaratıyor, öyle mi? İçimizde neler yaratıyor? Bütün uzuvlarımızın çalışmasını yaratan o. Bir saniyenin salisesinin en az zaman kadar bizi bize bıraksa, gittik. Her taraf durur, iptal olur. Hep rakip, gözcü, muhafız, sizle ilgileniyor, şehit, şahit. Kaimun alâ kulli nefs. Herkesin başından aşağı. Mekandan münezzeh, takibatta. Hafiz. Ya nasıl yaşıyoruz? İşte. Koruyor. Meleklerle korutuyor. Muhafaza ediyor. Yani bu kadar insanları, cinleri, hayvanları, melekleri de o tutuyor. Gökleri de o tutuyor. Yerleri de o tutuyor. Ha. O zaman o Allah'a hamdolsun ki bize kendini tanıtacak eserler gösteriyor. Bize fiilleriyle, sıfatlarıyla, isimleriyle tecelli ediyor ve bu tecellisinin eserlerini ortalığa aşikar ediyor ve biz de bunları görerek imanımızı takviye ediyor ve teyit ediyor ve tecdid ediyor. Şu anda biz hep imanımız tazeleniyor. Birçok bir şey görüyoruz, haberler çok. Allah Allah, bir belgesel izliyorsun falan. Değil mi? Ya kutuplardaki o balinalar, ayılar, bilmem neler seyredin, ne var o kutuplardaki? Nasıl bir şeydir bu buzun içinde, bu nasıl yaşıyor ya? Onu da ölmesi lazım burada. Bizi bıraksan orada bir dakikada fut oluruz, gideriz. O orada yaşıyor. Ona göre yün veriyor. Orada yaşayana ona göre yaratmış derisini. Öbürüne öyle bir deri vermiş. Karlarda, buzlarda yatıyor, yuvarlanıyor. Desen ki bizim kaloriferli evde ya. Ayılar çok rahat da, onları da rahat bırakmıyor. Bizimkiler ortalığı ısıttılar. Buzullar eriyorlar. Dünyanın işleri böyle. Mevla hep eserleriyle kendini aşikar ediyor. Ne mutlu görebilenlere. Allah iman nuruyla bakanlardan eylesin. Hidayet nuruyla görenlerden eylesin. İstikamet ile amel edenlerden eylesin. Evet. İşte bu Allah'ımıza hamdü senalar olsun buyuruyor efendim. Şimdi geldi varlık sıfatı. Yine hamde devam edecek ama Allah'tan İmam-ı Zerruk Hazretleri bir nokta virgül koymuş da, çünkü öbür kitaplar nokta virgül koymamış, dümdüz gidiyor. Ya bu mübarek İmam Gazali ne hamdü senalar döktürmüş zaten. Hamd ederken Allah'ı tarif ediyor. Zerruk Hazretleri'nin kitabına göre takip ediyorum. Buradan vücut sıfatı, Allah'ımızın varlık sıfatıyla ilgili, ondan sonra diğer sıfatlarla ilgili tenzih bahsi vesaire. Bu kitapta efendim çok ilimler bize anlatacak. Allah Teala yüce zatı hakkında neler bilmemiz gerekiyorsa hepsini öğrenip, hazmedip, millete tebliğ edip, çoluk çocuğa talim edip öyle ölmeyi nasip eylesin. Amin. Onun için ben de yani çok şey yapmayacağım inşallah. Yani bu dersi hızlıca gideceğim. Bir kısa da olsa Allah'ımızın sıfatları hakkında bir malumat olsun. Sonra fırsat bulsa akide-i tahaviyeyi okuruz. İtikad şeylerini okumakta fayda var. Şimdi önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece inşallahurrahman 14 Kasım Safer Risalesi, Safer ayında okunacak dualar. Bu risalede çok ilimler var, istifade edilebilecek meseleler var, okuyabilirsiniz. Efendim tırnak kesilmesi için, kan aldırılması için, işte hangi günde nelere dikkat etmek lazım, binaya inşaata hangi günde başlamak lazım, evlenirken hangi burçta olmamak lazım, Hazreti Ali'nin beyanları vesaire vesaire vesaire. Ha lazım derken farz ve vacipten bahsetmiyorum. Allah Teala bu zamanları yaratmıştır, kiminde hayır yaratmıştır, kiminde şer yaratmıştır. Yaratan ancak Allah'tır. Uğurlu zamanlar da var, uğursuz zamanlar da var. Bu Kur'an'da sabit midir? Sabittir. Fi eyyamin nehisat diyor Kur'an. Uğursuz günlerde rüzgarı gönderdik. Uğursuz günleri kime geldi? At kavmine geldi. 7 gün. 8 gece. Bu seferin son haftası diyor. Ruhul Beyan sahibi tefsirde diyor ki o uğursuz günler Safer ayı, o zaman koca karı soğuklarına çatmış, Safer'in yaratabilir. Biz onun için hadisleri de hep Ya Rabbi senin yaratacağın şerlerden sana sığınıyoruz. Bu günün şerrinden sana sığınıyorum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis. Peki o gün bir şey yaratabilir mi? Resulullah Efendimiz nasıl diyor ki bu günün şerrinden? Eûzü bike min şerri hâzel yevmi diyor. Bu günün şerrinden sana sığınıyorum diyor. Şer yaratamaz ki bugün. Efendimizin sözünü nasıl anlıyoruz? Ya Rabbi bugün de yaratacağın şeylerin şerrinden. Yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir şeyin kendinde uğursuzluk yoktur. Ama İslam'da uğursuz yerler, uğursuz bölgeler, uğursuz saatler var mıdır? Vardır. İşte sana uğursuz günler ayetle sabittir. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e giderken Hicr beldesine rastladı. Oradan hatta su aldılar, hamur yoğuruyordular. Buyurdu ki çabuk geçelim, çabuk geçelim. Allah'ın gazap ettiği uğursuz yerler, sakın buranın suyu. Saatler de vardır, zamanlar da vardır. Zamanın kendinde bir şey yaratma kabiliyeti yoktur haşa ve kella. Onun için Safer'in, ha son çarşambası, biz burada hadis var mı? Var. Ama Safer'le ilgili yok. Bu kitabı güzel okuyanlar, o kadar ilim sahibi olurlar, kısadır ama beyin açar. Çok beyin açan ilimler var. Şimdi efendim, hadis-i şerif nedir? اَخُرُ اَرْبَعَ فِي الشَّهْرِ يَوْ نَحْسِ مُسْتَمِرِ Uğursuzluğu süre gelen gün ayın son çarşambasıdır. Hadis-i şerif budur. Bu hadis-i şerif mevzu değildir. Asla. Halimi de söylüyor. Efendim birçok alim söylüyor bu hadis-i şerif mevzu değil. Suyuti de bunu nakletmiş. Ayın son çarşambası ne zaman şimdi Safer ayının? Bu önümüzdeki salıcağım son çarşambadır. Bu hadis-i şerif sabittir. Deliller Safer kitabında var. Bütün delilleriyle hadisin kaynaklarını vermişim. Ve hadis alimleri de mevzu değil diyorlar. Çarşambası zaten diğer çarşambalarda da varsa aynıdır. Ama bu hususta özel şey nedir? Ad kavminin Safer'in son haftası batırılması çarşambadan başlıyor. Azap nereye kadar gidiyor? Bir daha çarşambaya. İbn Abbas ne diyor? Azaba uğrayan her kavim çarşamba günü azaba uğramıştır. Cüzam hastalığı, baras hastalığı ancak çarşamba günü zuhur eder. Hangi kavim helak olduysa mutlaka helakları çarşambadır. Bu usta dolu rivayetler var. Bu kitapta bunların hepsinin kaynağını bulabilirsiniz. Ben şimdi onları söylemiyorum. Yalnız Evliyaullah'ın reislerinden efendim Çeşti meşayihinden Evliyaullah'tan Çeşti tarikatının büyüklerinden Feridüddin Genci Şeker. Feridüddin Genci Şeker girin internetlerde falan bakarsınız. Çok büyük bir velidir. Makamı çok yücedir. Bütün meşayih onu kabul etmiştir. O mübarek zat diyor ki her sene 320 bin bela gökten yere nazil olur. Bu belalarda Safer'in son çarşamba gecesi nazil olur. O gece şu namazı kılan, işte şu duaları yapanlar bir daha işte Muhammed Hatırüddin Hazretleri birçok ulema evliya, İbn Abidin'in torunları işte Kürani'ler vesaire silsile var orada. Hepsi bunu kabul etmiş ve bize nakletmiş. Sami Efendi Hazretleri kitabında nakletmiş. Biz buna inanmak zorunda değiliz diyebilirsiniz. Ama biz Evliyaullah'tan gelen bir rivayete biz kabul ederiz. Şimdi mesele ne? Zaten son çarşamba hadiste geçiyor mu? Bu da ayın son çarşambası mı? Tamam. Zaten o hadislerle delilidir. Bu zat da diyor ki 320 bin bela nazil olur. Onun için son çarşamba gecesi okunacaklar. Dergide 85. sayfede. Burada da kitabın sonlarındadır. Tam sayfayı bilmiyorum. Bunları unutmazsın inşallah. Akşamla yatsı arası. Akşam namazını kılın yatsıdan evvel. Evde, arabada, şurada, burada sayıya riayet edin. 12 Fatiha-i Şerife. 100 kere Besmele-i Şerif. Ondan sonra 100 kere La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi'l-Azim. 27 kere İnna Enzelna. 100 kere Ya Haliku. 100 kere Sübbuhun Kuddus. Sonunda da salavat-ı şerife var. 85-86. Lale güller için 85-86. Başınızda beladan kurtarmak isteyenler Allah'ın dualarına, zikirlerine yapışınız. Ben de sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. İyiliğinizi istiyorum. Bela düşmanlara yağsın. Dostlar mahfuz kalsın. Amin. Ondan sonra burada yine 87. sayfada selam ayetleri var. Bu ayetler yazılıyor falan. Ondan sonra efendim insanlar bunlardan içiyor. Safranla yazılıyor. İşte yazabilenler, yazdırabilenler olabilir çevrenizde. Yazılabilirse suyunu eskiden ulema ocaklara ikram diye beladan korunmak için böyle dağıtırdılar. Şimdi tabii o adetler kalmadı. İbrahimül Ensari Hazretleri Ravazzaman fi fezali şuhur ve leyyam kitabında bunu söylüyor. Ta kaç yüz sene evvel, 600-700 sene evvel diyor ki hep adet idi, evlere dağıtılırdı. Şimdi aşure falan dağıtılıyor ama böyle şeyler yapanlar kalmadı. Ondan sonra Safer ayının son çarşamba gecesi Ayetel Kürsi'nin sırrı isimli dua. Bu dua da acayip bir duadır. Bu duayı okursunuz inşallah. Ayetel Kürsi'nin sırrı. Bunu da sabah akşam 3 kere okunuyor. Gücü yetmeyen bir kere de okuyabilir. Ya da çok bir sıkıntı var ihtiyaç anında. Ama bu çarşamba okumayı unutmayın. Hiç okumayacaksanız senede bir kere olsun. O da bu çarşamba okuyun. Ayetel Kürsi'nin sırrı. Muazzam bir duadır. Manaları burada zikredilmiş. Mevlana'nın Hazreti okuyanlar bütün korktuklarından kurtulacaklar. İnşallah Rahman. Ondan sonra 90. sayfede bu çarşamba gecesi günü de olabilir. 2 rekat namaz kılınıyor. Bu namazın tarifi de burada yazıyor. Efendim 2 rekat namazda Fatiha'dan sonra 11 İhlas, peşine 7 istiğfar, efendim 11 Salatün Tüncina, peşine inneke alâ kulli şeyin kadir ekleniyor. Ondan sonra efendim son çarşamba günü namazı burada da Hacı Muinuddin Çeşti Hazretleri'nin virtlerinde. Muinuddin Çeşti İmam Rabbani Hazretleri'nin de meşayihinden, babasının da şeyhlerinden çok büyük zattır. Onun evradından naklediliyor. Her sene 320 bin bela gökten yere nazil olur. Hepsi de Safer ayının son çarşambasında vakı olur. O gün seni başlıyor. 91. sayfede önümüzdeki çarşamba gününün namazıdır. İnşallah perşembeye sağ salim kavuşuruz. Onun için namazlarınızı kılın. Efendim Fatiha'dan sonra 17 inna atayna, 5 ihlas, 1 felek, 1 nas okunuyor. Namaz bittikten sonra Kur'an'da ne kadar selam ayeti. Selam ne demek? Selamet. Hani ne diyor Allah'ın selameti başına olsun. Selamet demek belalardan kurtuluş. Kur'an'da ne kadar selam ayeti var? Peygamberlere selam vermiş Allah Teala. O selam ayetleri Euzü Besmele ile okunuyor. 91. sayfede Salaten Tüncina'da peşine okunuyor. Ondan sonra bir zikir var. Bunu da işte 311 kere, olmadı 100 kere, olmadı 11 kere. Bu da çok önemlidir. Ya dafi'al belaya idfa inneke alâ kulli şeyin kadirle bitirirsiniz. Yani bu vazifeler derginin ne diyeyimse başladı. 85'te başladı. 92'ye kadar devam etti. Gecenin namazını, günün namazını, zikrini hepsini burada bulabilirsiniz. Allah Teala amel edenlerden eylesin. Kimleri seviyorsanız, başına bela gelsin istemiyorsanız, beddua içinde en uygun gün Safer'in son çarşambasıdır. Beddua edeceksen, haksız yere beddua edersen başına döner. Ama sana hakikaten zulmeden, hakikaten eziyet eden, çoluğuna çocuğuna eziyet eden, bir zalimden muzdarip durumdaysanız, beddua için en uygun gün Safer'in son çarşambasıdır. 320 bin tabii. İnşallah. Tabii beddua hiç etmesem iyi olmaz mı? E ne mübarek adamsın. Daha iyi olur. Ama bazıları da hak ediyor mu? Hak ediyor. Allah Teala'dan müsaade ediyor mu? Ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bastı mı bedduayı bazı müşriklere? Bastı. Zalimlere beddua edilebilir. Bu da bir senede bir gelir. Yani Safer'in son çarşambasında efendim özellikle bir sabah namazından sonra okunan 100 ismi şerif var. Yani 7 ismi şerif ya da 11 ismi şerif 100 kere okunuyor. Allah'ın izniyle Safer'in son çarşamba sabahı okunsa ben onu dergide yazmıştım evvelce. Belki de Fesbuha'da atalım yeniden o duayı da. Kim kurtulmak istediği bir zalimi varsa Allah halas eylesin. Mazlumlara yardım eylesin. Zalimleri kahreylesin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'udu bike minennâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenne ve ne'udu bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel ve ne'udu bike minennâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselükel min khayr mâ seyleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم Allahümme mâ qaddayte lenâ min qaddâ fec'alâ akıbetehu reşedâ. Allahümme rabbenâ atinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbenâ atimim lenâ nûranâ veğfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim. Önümüzdeki çarşamba gecesinde vazifelerimizi, gününde de zikirlerimizi, dualarımızı, vazifelerimizi, namazlarımızı bir hakkını ifaya muvaffak eyle. Amin. Sana sığındık, sen muhafaza eyle. Amin. Afat semave, afat arazı eden cümlemizi mesun, mahfuz eyle. Amin, amin diyen dillerini harcihimden azad eyle. Amin. Meryem suresini okumuşlar, çocukları olması için dua isteyenler var. Hayırlı zürriyet onlara da nasip eyle. Amin. İşsizlere de hayırlı işler nasip eyle. Şüse, insü cinnin fasıklarının şerlerini cümlemizin üzerinden sarfu defura fizale eyle. Ölmüşlerimize garikayı garik rahmetler eyle. Kabirler nur eyle derecelerini âle. Recep, İbrahim, Murat, Ömer, Fazlı, Salih, Hamide, Kaniye, Pakize, Rabia, Mevlüde, Hanife, meyyit ve meyitelerin ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, azapları varsa defuru fizal eyle. Amin diyen dillerini harcihimden azade eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin, bana buraya dualar göndermişler. Tabii askerlerimiz için, şehitlerimiz için, zalimlerin kârı için, Suriye için vesaire, Ehl-i Sünnet'in ihlası ve yücelmesi için. Yani seferin son çarşambası, efendim sabah namazından sonra, yani ben kendi tefsirhanesinden duaları yaparım. İnşallah siz de izleyenler izler, belki Facebook'tan da canlı yayın yaparlar. Duaları birlikte yaparız inşallah. Efendim hayırlı dualar yaparız bu kadar okunmuşlara, sizin de okumuşlarınız ilave olunur inşallah. Hepsinin birlikte duasını çarşamba sabah namazından sonra işrak vaktinde dua yapacağız. Yani şu anda biliyorsunuz sabah namazı efendim 7.30'larda falan bitiyor. Güneş doğduktan sonra 7.30'dan sonra duaya başlarız inşallah. Sizlerin de duaları, burada da binlerce on binlerce dualar var. Hepsini ne niyetlerle yaptıysanız Allah Celle Celaluhu belaları üzerimizden defeylesin. Rahmetlerini nazil eylesin. Azabını gazabını kafir, müşrik, zalim İslam düşmanlarının üzerine sarf eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerimizin Hayder Suriye'ye kış kampanyası için yardımlar hazırlamışlar. Siteye zaten bakarsanız Hayder'in sitesinde yapılan hizmetler görünecektir. Suriye'deki vesaire Müslüman yurtlarındaki soğuk başladı, kar başladı. Bu onlara da bir yardım kampanyaları için inşallah Rabbim cümlemize cömertlikler ihsan eyli. Fakir fukaraya hayırlar göndermeye bizleri muvaffak eylesin. Arkadaşlarımız da bu işte muvaffak eylesin. Sizlere de Allah'ım yardım eyle ruhu ruhu. İmam Tarikatın Efendi Muhammed Gazi ile ruhen vatina emvatil müslümin ve emvatil cemaatil hadirin ila ruhu men zükürat esbabı fi adil ceziz minel meyitin vel meyitat ve şüheda. El Fatiha Allah'ım.